Radio 1. Twee uur, Sydney Dijkers met het NOS-journaal. Het aantrekken van arbeidsmigranten gaat niet helpen om de extreme personeelstekorten op de lange termijn op te lossen. Het Centraal Planbureau schrijft in een nieuw rapport dat arbeidsmigratie alleen tijdelijk een oplossing is. Omdat deze mensen ook geld uit zullen geven en de vraag naar werk dan weer verder zal stijgen. Volgens het CPB is de echte oplossing voor de personeelstekorten dat de overheid de vraag naar werk laat afnemen. Het kan volgens de onderzoekers door de overheidsuitgaven te verminderen of belastingen te verhogen. Burgemeester Van Zanen van Den Haag zag van tevoren geen aanleiding om een bijeenkomst van Eritreërs te verbieden, die zo'n anderhalve week geleden uitliep op rellen. Op vragen van de gemeenteraad schrijft Van Zanen dat er al onrust werd verwacht, maar niet dat het uiteindelijk zo uit de hand zou lopen. Het stadsbestuur en de politie hielden rekening met kleine groepen die voor onrust konden zorgen, maar uiteindelijk ging het om honderden relschoppers. De schade door de rellen bedraagt zo'n 61.000 euro. Vandaag debatteert de Haagse gemeenteraad over de rellen. Het Openbaar Ministerie wil advocaat Ines Wesky vervolgen voor deelname aan een criminele organisatie. Het zei de hoofdofficier van het landelijk parket in Nieuwsuur. Wesky was de advocaat van Ridouan Taghi en zou informatie van hem vanuit de gevangenis hebben gedeeld met de buitenwereld. Wesky was al geschorst als advocaat. Op Bonaire nemen de zorgen toe over milieuschade door een olielek. Sinds maandag spoelt er olie aan dat waarschijnlijk komt van een gekapseisd schip bij Trinidad en Tobago met tienduizenden liter stookolie aan boord. Om de omvang van de schade te bepalen worden drones, boten en satellieten ingezet. Het weer, vannacht in het westen wat regen bij een graad of 4. Landinwaarts kan het een paar graden vriezen en ontstaat mist. De ochtend start vrij zonnig, later neemt de bewolking toe, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag uiteindelijk een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. In ons land leven 1 op de 13 kinderen onder de armoedegrens. En dat terwijl Nederland op plek 4 staat van de rijkste landen ter wereld. Van EO. Armoede is ook in ons land een groot en groeiend probleem. En precies daarover gaat de nieuwe voorstelling En ze leeft nog lang en gelukkig van het Zuidelijk Toneel. Ik ben te gast in Theater Rotterdam en ga hierover verder praten met regisseur Bas van Rijnsoever en regieassistent Demi Jansen. Ja, Bas en Demi, wat leuk dat ik jullie zo vlak na de voorstelling mag spreken. Welkom. Dankjewel, wat fijn dat we met je kunnen praten. Ja, inderdaad, dankjewel. Bas, jij bent de bedenker van deze voorstelling. Het was prachtig om te zien. Maar hoe vind je het eigenlijk zelf gegaan vanavond? Oeh, nou, fijn dat je het prachtig vond. Ik vond het een bijzonder fijne avond. We hadden een hele mooie hoofdrolspeler bij ons. Dus in het concept van de voorstelling is dat iedere avond een ander 11-jarig kind. En vanavond stond Moene op het toneel en die heeft het heel erg goed gedaan. Ja, zeker. Dus daar kan ik dan elke keer heel erg van genieten ook nog. Ja. En voel je je dan ook een beetje trots of is het meer opluchting? Nee, opluchting, dan zou ik in paniek zijn geweest vlak daarvoor. Dus dat valt gelukkig mee. Okay. Ik voel wel trots, ja, als ik zie hoe dat kind dan van de vloer afkomt en wat voor transformatie die dan ook heeft doorgaan samen met het publiek. Dan voel ik wel trots, ja, zeker. Ja. Mooi. En Demi, jij bent regieassistent. Jij bent dus nauw betrokken geweest bij alle voorbereidingen. Nou, dan is het eindelijk zover, maar hoe lang zijn jullie eigenlijk bezig geweest met het voorbereiden van dit toneelstuk? Ja. Ja, wij leerden elkaar kennen, denk ik, voor de zomervakantie. Toen hebben wij gepraat over... Bas zocht een regieassistent en toen hebben we gepraat over wat we voor elkaar konden betekenen. Dus we zijn echt wel zeker een half jaar bezig geweest, ook met kinderen selecteren, de workshop ontwikkelen, want we wilden het ook niet een auditie noemen, maar echt een workshop noemen. En we konden niet altijd met een kind repeteren, dus samen met Bas was ik dan het kind en hebben we samen ook het script helemaal geschreven. Dus ja, we zijn er wel een tijdje mee bezig geweest en ook heel specifiek bezig geweest met hoe kunnen we het kind nou het beste helpen en wat moeten we nou daarvoor allemaal doen? Ja. Dus dat was een hele leuke uitdaging, denk ik. En hoe heb je dan nu de voorstellingen eindelijk in theater zijn, hoe heb je daar naartoe geleefd? Ja, ik denk in ieder geval dat het superleuk is. Wat Bas ook al zei, is dat je hebt elke avond een ander kind. Dus het is ook elke avond heel erg anders. Dus het is ook superleuk om te zien van de voorstellingen die nu zijn geweest, dat het ook elke keer weer nieuw is. Oh ja. Ja, en ik weet ook nog de eerste keer dat ik dat de première was en dat de eerste keer het kind echt op de vloer was. Dus dat ik niet aan het spelen was, maar dat het kind het echt was. Was het zo'n andere beleving. Dus dat vond ik superleuk om te merken. Dus ja. Dan heb je toch een andere rol en dan komt het echt tot leven als het kind het speelt. En dan wordt het ook echt magisch. Dus dat is echt heel leuk. Mooi. Nou Bas, zoals ik al zei, jij bent dus de bedenker van deze voorstelling. Waar gaat het precies over? De voorstelling doet een poging, zo noem ik hem ook tijdens de voorstelling, om een nieuw soort slot voor een sprookje te verzinnen. Dus de voorstelling heet En ze leefde nog lang en gelukkig, zoals we dat allemaal kennen als clichématig einde van een sprookje. Dat was niet altijd zo, dus het is heel erg uit de Disney-tijd dat sprookjes altijd goed moesten eindigen. Althans, voor één prinsessig hoofdpersoon dan. Daarvoor liepen sprookjes meestal heel slecht af. In de tijd van bijvoorbeeld Hans Christian Andersen, het meisje met de zwavelstokjes, een van de sprookjes die ook in onze voorstelling zit, bekoopt de hoofdrolspeelster het met de dood aan het eind van het sprookje. Ja. En dat was dan bedoeld om nog eens een stevig moraal de wereld in te slingeren, als een pamflet bijna. En wat ik me afvraag, en wat ik me heel erg heb afgevraagd tijdens het schrijven van het script is, wat voor einde aan een sprookje hebben we nu nodig? Als een sprookje een symbool is voor een verhaal dat, dat is mijn vak, verhalen vertellen. Via verhaal en verbeelding proberen wij iets bij te dragen aan deze wereld. En als ik dan over het thema kinderarmoede of ongelijkheid onder kinderen nadenk, dan denk ik dat we in deze tijd hard op zoek moeten naar een nieuw narratief. En dat we, ja, waar is de hoop? Waar vinden we met elkaar een verhaallijn waar we houvast in vinden en een beetje hoop uit kunnen putten? Ja. Dus dat onderzoek, luister ook naar de titel, zijn we heel letterlijk gaan doen. Ja. Ja, want de titel is dan eigenlijk wel het einde van een sprookje zoals we het kennen, maar jullie willen er eigenlijk mee op zoek naar een ander einde van een sprookje van nu. Ja. Is dat ook het nieuwe verhaal wat jullie ermee willen vertellen? Ja, in ieder geval, behalve deze voorstelling is het project groter dan dat. Dus we hebben ook veel les gegeven. We hebben lesmateriaal ontwikkeld wat nu wordt gedistribueerd onder basisscholen. Vorig jaar hebben we een heel groot sprookjesritueel opgetogen in de hoofdstad. We hebben met alle basisscholen van Amsterdam samengewerkt aan een heel groot lichtkunstwerk voor het Amsterdam Light Festival. Dus we zijn eigenlijk op allerlei hoeken van de kunsten acties aan het uitvreten om eigenlijk twee dingen, meer aandacht te krijgen voor dit thema, voor het feit dat het in Nederland erbarmelijk is, terwijl we een van de rijkste landen van de wereld zijn. Ja. En tegelijkertijd, en daar gaat ook deze voorstelling heel erg over, ontdekten we dat er met die kinderen zelf eigenlijk nauwelijks over gesproken wordt. Dat die vanuit een soort schijn van bescherming helemaal niet dat als onderdeel van hun opvoeding krijgen om daar met elkaar over te spreken. Nee. Terwijl wij eigenlijk hebben geconstateerd, Ik ben ook maar wie ik ben, maar ik denk dat is niet handig. Want die kinderen zijn diegenen die het later met elkaar moeten uitvogelen hoe de zaken in de wereld verdeeld worden. En als die nu niet met elkaar daarover leren praten, in de jaren dat ze nog onschuldig zijn, zullen we maar zeggen, dan is het hopeloos straks. Ja. Als ze dat pas gaan doen vanaf dat ze puber zijn geworden en met een moeilijke identiteit opgescheept zitten, dan lijkt het me heel ingewikkeld. En daar zitten we volgens mij in. Volgens mij zitten we in een wereld van allemaal mensen met moeilijke identiteiten die elkaar te weinig gunnen. En helemaal niet in een situatie die we niet op kunnen lossen. Nee. En dus daar moeten we met die kinderen over in gesprek. En dat is mijn pamflet. En daar gaat deze voorstelling heel erg over. Ja, ja, mooi. En je zegt dan inderdaad niet praten over, maar praten met kinderen in armoede. Vooral nu in deze voorstelling. Voor wie is deze voorstelling dan bedoeld? Ja, dus in alle projecten die we doen werken we eigenlijk de hele tijd met, voor en door kinderen. Mm. En niet alleen kinderen in armoede, juist met alle kinderen. Het is ontzettend belangrijk dat ze in die, we werken met groepen 7 en 6. En dat zijn 10, 11-jarige kinderen. En die zitten precies op een soort kantelpunt in hun leven dat ze oud en wijs genoeg zijn om de wereld een beetje te begrijpen zoals die om ze heen georganiseerd is. Maar ze nog niet verpest zijn door allerlei aannames en vooroordelen. Dat gaat heel snel, dat komt vlak daarna. Ja, ja. En in die mooie tussenfase proberen we dat gesprek met ze te voeren. In de hoop dat dat beklijft, weet je wel. Dat iets oplevert om aan vast te houden voor later. Ja. In deze voorstelling, die komt nadat we 5 jaar projecten hebben gemaakt. Wel echt van diep in mij met alle frustratie en woede die ik nog steeds voel naar de grote mensen om me heen. En de onmacht waarmee zij met het thema lijken te dealen. En leek het me een goed idee om dus een solo voorstelling te creëren waarin precies zo'n mooi kwetsbaar kind van 10... die volwassenen eigenlijk de waarheid nog een keertje onder de neus wrijft. Ja. Omdat ik dacht, ja, sterker dan dat bestaat het misschien wel bijna niet. Is dat ook wat jullie bedoelen met een sprookje voor volwassenen? Ja. De ondertitel van het, van het stuk? Ja, ja. Bas, wat was het moment waarop jij dacht, ik moet een voorstelling over kinderarmoede maken? Jij zegt, ik ben er al heel lang mee bezig. Weet je nog precies het moment dat je dacht, ik ga dit in een voorstelling gieten? Nou, in alle eerlijkheid ben ik ertoe gevraagd dat te doen. Mm-hmm. Dus de nu vertrekkend artistiek directeur van het Zuidelijk Toneel, Piet Menu, is iemand met wie ik al heel lang samenwerk. En hij heeft ons dus ook gevolgd in die projecten die we aan het ondernemen waren buiten het theater. En hij daagde mij uit van, maak er nou toch nog eens een voorstelling over. Wil je dat bij ons komen doen? En daar ben ik toen op ingegaan. Yeah. Dus dat is het eerlijke verhaal. Yeah. Ik zou zelf... ben niet altijd geneigd nog om theater te maken. Terwijl dat wel mijn vak is. Ik ben daartoe opgeleid. Maar ik heb de afgelopen jaren met Nieuwe Helden, dat is mijn eigen club, ontdekt dat we ook met middelen uit het theater heel veel impact kunnen maken buiten dat theater. Yeah. En wij trainen onszelf eigenlijk om steeds doelgroepspecifieker werk te creëren. En dus ik vond het wel een spannende uitdaging om nog eens zoiets, ook wel logs, als een voorstelling te creëren. Ja. Het geweldige aan theater is dat je daarmee natuurlijk echt een heel gelaagd en genuanceerd portret kan maken van, ja, van wat je poging nogmaals is. Ja, ja, in dit geval dan dus over armoede. Als we nog even bij dat onderwerp blijven. We staan dus op plek 4 van de rijkste landen ter wereld. Armoede lijkt dan toch misschien voor veel mensen ver weg. Hoe groot is het probleem armoede dan toch in ons land? Het probleem, en dat is tijdens de researchfase van dit project haarfijn uitgelegd door de directeur van het Centraal Bureau voor de Statistieken. Die vertelde dat de armoedecijfers in Nederland ongeveer 30 jaar al gelijk zijn. En hij deed dat met zijn diep donkere stem doen overkomen alsof dat geruststellend is. Ja. Toen heb ik ook daarbij ja zitten knikken, omdat hij dat zo overtuigend kon vertellen. Maar even later drong tot me door dat dat dus eigenlijk betekent dat het al die tijd even erg is gebleven. En toen zijn we naar de andere cijfers gaan kijken op dezelfde website van dat Centraal Bureau voor de Statistiek. En kwamen erachter dat de economie in Nederland, het bruto binnenlands product, diezelfde 30 jaar gigantisch is gegroeid. Yeah. Dus het verschil tussen de allerrijkste en die arme laag van onze samenleving is gigantisch veel erger geworden. En dat vind ik gênant. Ja. Ja, ook dat dat dan dus niet wordt benoemd. Ja, of dat we onszelf dus pamperen met een soort van, nou ja, dat het oké is als het ongeveer steady lijkt te zijn, dat soort cijfers. Hè? Dus als er dan geen of nauwelijks ontwikkeling is, of dat je dus niet mag zeggen dat het erger wordt, zou dan betekenen dat we het onder controle hebben of zo. Ja. En volgens mij zit daar precies de angel van het gif. Toen zeg je dat, daar komt precies het gif uit de angel. We vinden het dus blijkbaar nodig om een deel van onze samenleving in die hoek te hebben. Daar heeft het alle schijn van. Yeah. Er is eigenlijk een hele industrie rond opgetogen van mensen die ook in de hulpverlening werken. Of die schulden moeten innen. Er zijn ontzettend veel mensen die salarissen verdienen betaald uit rentes van mensen met schulden. Die schulden worden bijna nooit echt afgelost. Terwijl er toch echt miljarden rond worden gepompt in die industrie. Dus het is een vrolijk circus van heel veel euro's. Of nou ja, vrolijk weet ik niet. Dat is niet waar. Het is niet vrolijk. Ik denk, daar kwamen we ook achter. We hebben heel veel mensen gesproken, ook in die industrieën. En dat moet ik er wel bij zeggen. Die zijn allemaal zo integer als wat. Die werken ontzettend hard. Die hebben ook de beste bedoelingen. Maar ze zijn stomweg onderdeel geworden van een systeem dat vooral zichzelf lijkt te bedruipen. En ik vind dus die al 30 jaar geen ontwikkeling, vind ik zo typisch en zo verdrietig eigenlijk. Dat betekent dus dat er een heleboel mensen heel hard aan het werk zijn, terwijl ze geen meter ja, op wordt geen verschil gemaakt. Nee, en dat is politiek. Dat is een keuze. Ja, ja, ja. Demi, 1 op de 13 kinderen, ik noemde het net al even, die leeft dus in armoede. Ik zat zo te denken, dat is dus in elke basisschoolklas wel 1 of 2 kinderen. Maar wat moet ik me daar concreet bij voorstellen? Wat betekent dan armoede voor die kinderen? Dat vind ik een lastige vraag. Maar op een gegeven moment in de voorstelling wordt ook gezegd, wat ook heel lastig is, is dat je het ook niet ziet. En als je er niet helemaal ook in zit, heb je ook niet helemaal door over hoe dat systeem ook werkt, wat Bas zegt. Ja. Maar ik denk wat het allergrootste probleem is, is dat het gaat niet alleen maar over geld, maar kinderarmoede gaat ook over kansenongelijkheid. Dus in alle eerlijkheid denk ik, ik ben best wel kansrijk. En ja, dat is fijn voor mij. Maar er zijn ook heel veel mensen die, of kinderen die niet kansrijk zijn. En ik denk dat dat wel een probleem is en onderdeel is van het systeem. Dus 1 op de 13 kinderen die dus, ja, dus niet met eten naar school gaan. Of die misschien niet leuke uitjes mee kunnen doen. Of waar de ouders geen geld voor hebben om naar een schoolreisje te gaan. Dat is vervelend. Maar het betekent ook dat misschien die kinderen, omdat ze niet dezelfde kansen hebben als anderen, misschien niet in de toekomst hun droom kunnen laten uitkomen. Of en ik denk dat dat voornamelijk het allergrootste probleem is waar we eerlijk tegenover elkaar moeten zijn en dat gesprek over moeten hebben. Ja. Behalve dat dus kinderen misschien in een oud t-shirt of de clichébeelden van de armoede, die zijn waar. Maar intussen is het vooral dat in een huis waar armoede heerst, zijn ouders niet gelukkig, rustig en vertrouwenwekkend. Daar is vaak stress, daar is vaak ruzie. Er zijn vaak allerlei mensen over de vloer die daar niets te zoeken hebben in zo'n gezin. In onze voorstelling vertaald door al die hulpjassen. Grote schouders met donkere stofjassen waar dan heel groot hulp op staat geschreven. Dat is in de wereld van een kind die in armoede opgroeit ook zo. Er komen allerlei instanties ineens door de voordeur heen walsen. Die zich gaan bemoeien met de situatie. Dat is niet gezond. Daar word je als kind niet met een goed gevoel mee groot. Nee. En dat, ja, het zijn wel de jaren die jou maken. Als je in die jaren tot op het bot beseft dat jij dat voor jou de kaarten minder goed geschud zijn dan voor een ander. En dat jij 2 keer zo hard, 10 keer zo hard zou moeten werken dan een ander om ergens te komen. Dan raak je dat nooit meer kwijt, dat gevoel. Ja. En dat is wat echt schadelijk is. Veel meer dan heb je luxe beleg op je boterham of niet. Ja, ja. Want in Nederland wordt er natuurlijk door die scholen inmiddels gezorgd voor wel een ontbijt op school. En voor schoolreisjes en meeste gemeenten ook wel aan het bijleggen, weet je wel. Dus in Nederland arm zijn is nog weer iets anders dan op andere plekken van de wereld. Maar het is die kansenrijkdom of armoede waar Demi het over heeft, daar sluit ik me heel erg bij aan. Ja, ja. Ja, het is dus misschien complexer dan je in eerste instantie denkt. Ja, het is veel emotioneler. Ja, en het ligt niet aan de oppervlakte. Nee. Ik bedoel, als je in zo'n situatie als kind opgroeit, dat doet zoveel met je ontwikkeling ook. En ja. Ja, dat vind ik eigenlijk best oneerlijk. Ja. Bas, jij schrijft eerder ook dat armoede in Nederland een keuze is en dat geen enkel kind arm zou hoeven zijn. Wat bedoel je daar precies mee? Dat armoede een keuze is? De armoede zoals we die nu kennen, in mijn optiek voor een groot deel in stand gehouden wordt. En dat je veel van de schulden, de problematische schulden die de mensen in Nederland hebben, dat is niet zoveel geld. Nee. Dus dat zou je bijvoorbeeld kwijt kunnen schelden. En dat zijn een beetje loze, naïeve opmerkingen. Dus daarom zeg ik ze wat vertwijfeld. Maar ik denk dat we goed met elkaar moeten beseffen dat de problemen in Nederland zijn niet zo heel erg groot. Nee. En ervoor zorgen dat er wat minder geld wegvloeit richting subsidies naar bedrijven waar achterlijke bonussen worden uitgekeerd. En iets meer investeren in een wat rijker opvoedingsscholensysteem waarin beter wordt uitgedeeld en meer vertrouwen wordt gewekt. Dat vrij eenvoudig op te tuigen zou zijn. Ja. En zeker over het, om iets van het probleem aan te kaarten over de beboeting van een betalingsachterstand. Ja, dat is een achterlijk concept van wantrouwen. Ja. En die kost ons heel erg veel geld. We hebben een industrie in Nederland waarin er types als deurwaarders en andere mensen met dat soort namen rondwandelen om voor ons of namens ons te controleren of mensen wel braaf genoeg aflossen of meedoen aan de straf die ze opgelegd krijgen. Terwijl we zouden die straffen ook niet uit kunnen delen. Ja. En we zouden de boetes ook schappelijk kunnen houden. En we zouden in gebrekenstelling of achterstanden kunnen laten gaan over het afbetalen van schulden in plaats van ze te bestraffen en nog veel hoger te maken. Want veel van de problematische schulden gaan helemaal niet over dat bedrag wat niet is betaald, maar gaan over de boetes die te hoog zijn om te kunnen betalen. En alleen al dit, als je daar iets langer over nadenkt dan, ja, maar boeven moeten boeten of zo. Als je er even iets langer over nadenkt, dan kun je je beseffen dat het sneu en zielig en absoluut onnodig is. En dat je dat dus kunt oplossen. Ja. Ja. En hoe zou je willen dat je met deze voorstelling daar verandering in brengt? Oh, moeilijke vraag. Wat hoop ik je? Ik weet niet of me dat met deze voorstelling per se lukt. Wat ik van deze voorstelling fijn vind, is dat hij ook een poëtische vertaling mag zijn van de zoektocht die we met elkaar te doen hebben. En dus wat ik hoop is dat een publiek zich ermee durft te identificeren en meezoekt. En zich ook afvraagt of er niet een beter narratief zou zijn. En of dat niet sprookjesachtiger kan, hoe we met elkaar omgaan. En tegelijkertijd is de voorstelling ook een stuk, denk ik, een soort verslaglegging van deze zoektocht en deze drift. En die mag aanstekelijk werken, ja. Ja. Ja. Maar de echte impact of de echte hoop of de echte verandering, ja, dan ben ik misschien niet zo hoopvol naar mijn eigen generatiegenoten. Ik ben een veertiger. Ik denk dat wij al behoorlijk hopeloos zijn in ons wantrouwen naar de ander. Dus mijn focus gaat telkens terug naar die kinderen. Ja. Ik denk dat wij volwassenen ons moeten beseffen dat we het verkloten. En dat we al onze liefde moeten inzetten om die volgende generatie te helpen zich te beseffen dat zij het strakjes anders mogen doen, ja, dan wij dat hebben gedaan. Nou, precies. Daarom ook denk ik dat kinderen in deze voorstelling centraal staan. Gaan we straks nog verder over praten. Het gaat over de voorstelling En ze leeft nog lang en gelukkig. Eerst is het tijd voor muziek. Remy van Kesteren. De Nacht van EO. Elodie Harreman. Ik ben te gast in Theater Rotterdam en heb net de nieuwste voorstelling gezien van het Zuidelijk Toneel over kansongelijkheid en armoede bij kinderen. Ik ben in gesprek met Bas van Rijnsoever, regisseur, en regieassistent Demi Jansen. Ja, Bas, de titel En ze leefde nog lang en gelukkig. Jij bent dus de bedenker daarvan. Dat lang en gelukkig leven is helaas dus niet voor iedereen het geval. 1 op de 13 kinderen leven in Nederland in armoede. Dat hoorden we net ook al. Wat is precies het doel van jullie voorstelling? Het doel van de voorstelling is waar voorstellingen zo goed in zijn. Een uurtje tijd afdwingen in de hoofden van de mensen om stil te staan bij waar we mee bezig zijn. Ja. Ja. Denk je dat het gelukt is? Vanavond? Ja. Ik had daar wel, dat gevoel had ik wel, ja. Ja. Ik had wel het idee dat er iets was veranderd tussen het begin en het eind. In de sfeer, in het publiek. Ik had dat gevoel ook inderdaad. Oh, dat was wel mooi om te merken. Ja. Vond ik zelf ook. Het zette je echt aan het denken en het opende je de ogen of zo op een hele andere manier waarvan je misschien niet dacht toen het begon. Dat was mooi om te zien. Fijn om te horen. Ik vroeg me ook af, is het doel van de voorstelling misschien stiekem ook wel dat iedereen in de hele wereld lang en gelukkig zal leven? Nee. Oh. Nee, ja, god, die illusie heb ik dan ook weer niet. Nee. En ik denk ook, waar we het net al eventjes over hadden, dat lang en gelukkig is natuurlijk dat cliché-einde van dat sprookje. En die bevragen we, denk ik, in het sprookje ook opzettelijk. Dus we zijn met elkaar op zoek geweest in het ontwikkelen van het script naar alternatieve eindes voor sprookjes. Ja. En daar praten we met die kinderen ook veel over in die workshops die we dan bijvoorbeeld geven in het voortraject. Hoe zou het dan kunnen eindigen? Ja. Hoe zou het kunnen eindigen dat we er wel hoop uit putten? Ja. Of dat we er wat vertrouwen naar elkaar uit zouden kunnen halen? Dus dan doen we ook schrijfopdrachten met die kinderen. Of dan theateropdrachten waarin ze andere eindes mogen verzinnen voor zo'n sprookje uit de oudheid dat dan zo slecht afliep. Ja. Ja. Dus, en zolang ze leefden nog langer gelukkig. Wil ik juist eigenlijk eerder bevragen dan bevestigen. Ja. Ja. En wat is de kracht van sprookjes, denk jij? Waarom heb je daarvoor gekozen als thema van deze voorstelling? Ik denk dat een voorstelling een vorm van een sprookje is, een variant van een sprookje is. We doen daar met elkaar natuurlijk altijd eventjes alsof we in een andere realiteit zijn dan in de echte. En daarin kun je voorstellen doen. Voor hoe de wereld er ook uit kan zien. Ja. Als je het even zelf voor het zeggen hebt. En in mijn positie als regisseur heb ik die macht dan even in het creëren ervan. Dus dat is wel waar ik als mens en als maker in geloof. Dat we baat hebben bij een stevig narratief waar we elkaar in kunnen vinden. Als er af en toe een verhaal voorbij komt waar we ons in verliezen in vervoering, dan schept dat een band. En dan kunnen we daar samen hoop en vertedering in vinden. En dit is, ik praat er nu een beetje zoetsappig over, maar ik denk ook echt gewoon, dat is een soort real deal tussen mensen. Wij maken verhalen. Politiek, religie, dat zijn allemaal verhalen. Afspraken en regels tussen ons zijn ook verhalen. Ja. Dus verhaal, verbeelding, dat is het wapen van de kunstenaar. En tegelijkertijd wat ons als mensen in orde houdt, denk ik. Dus dat we telkens op zoek moeten naar nieuwe narratieven, dat lijkt me in deze roerige tijden zeker aan de hand. Ja. Ja, en jullie hebben er dan voor gekozen om dat nieuwe narratief heel bewust te zoeken bij kinderen. Demi, jij vertelde net dat je samen met Bas deze voorstelling hebt voorbereid. Mm-hmm. Hoe begin je eigenlijk bij het uitwerken van zo'n idee? Als regieassistent heb ik heel nauw ook meegekeken, omdat ik het dus ook, voor mij was het ook heel erg leuk om te zien hoe Bas maakte. En we hebben niet alleen, er was ook iemand anders bij dit creatieve proces, namelijk de scenograaf. Dus wat wij in het begin hebben gedaan, of wat jullie ook voornamelijk hebben gedaan, is heel veel kaartjes gemaakt van wat voor beelden ze in gedachten hadden over hoe de voorstelling allemaal uit zou kunnen zien. En ook waar ze gebruik van zouden kunnen maken. Dus dat er misschien iets van, eigenlijk eerst in instantie was bijvoorbeeld nog het idee dat we iets van cijfers zouden doen. Dat heeft bijvoorbeeld de voorstelling niet gehaald. Maar of dat er in ieder geval heel veel verschillende mogelijkheden zijn om te doen met participatie. Dus er zijn eigenlijk heel veel verschillende manieren bedacht over wat we allemaal zouden kunnen doen. En dat zijn we allemaal gaan uitproberen. En dat zijn we allemaal op de vloer gaan uitproberen. En toen gingen we bij sommige ideeën dachten we, oh ja, dit kan wel gaan werken. En daar zijn we dan op doorgaan borduren. En ik denk steeds verder in het proces hebben we ook nagedacht over wat kunnen we het kind laten doen en welk beeld zou het kind kunnen creëren. En wat hebben we daarvoor nodig om dat te kunnen maken op het toneel. Ja. Dus ik denk dat zo dat is het wat me het meest is bijgebleven aan het proces. En op een gegeven moment in de voorstelling hoor je ook de verhalen echt van kinderen zelf. Mm-hmm. Ik begreep dat jullie zelf eerst kinderen ook hebben geïnterviewd bij het maken van de voorstelling. Had jij zelf een verhaal van een kind wat jou het meest aangreep? Nou, eigenlijk wat Bas ook al vertelde, is Stichting Nieuwe Helden al best wel lang bezig. Dus er is een heel groot team die ook. En ik heb namelijk niet met die kinderen gepraat van die video's, maar wel allemaal hele andere goede en getalenteerde mensen van Stichting Nieuwe Helden. Dus helaas kan ik die vraag niet beantwoorden. Maar wat ik wel heel mooi vond van vanavond is dat er iemand was kijken die geïnterviewd is. En die vond het heel mooi. En dat is natuurlijk heel fijn als je met een kind hebt samengewerkt, denk ik. En die ziet dan het resultaat en die wordt daar ontroerd van. En wat ik heel mooi vond is dat zijn vader zei, ik kijk Bas even aan, dat we moeten even nadenken wat hij zei. Dat uiteindelijk de kinderen het moeten gaan doen. En dat er nog zoveel in het verschiet voor hun ligt. Ja. En ja, dat vind ik gewoon heel mooi en heel fijn, denk ik. Eigenlijk precies volgens mij, als ik het zo hoorde, een beetje het doel van wat jullie hoopten dat deze voorstelling teweeg kon brengen. Bas, je vertelde net al even dat er elke keer een ander kind in de hoofdrol staat. Hoe werkt dat dan precies? Want moet dan een kind elke keer opnieuw volgens mij geen tekst leren, want het kind heeft niet gesproken. Nee. Maar hoe weet het kind wel wat in dit geval zij moet doen? Ja, dat kan ik uitleggen. Dat is een kleine spoiler dan naar mensen die nu luisteren en misschien nog willen komen kijken. Oh ja. Maar dat geeft niet zo heel erg, want ik denk ook dat je het ziet als je in de zaal zit. Maar de acteur of actrice van de avond heeft een oortje in. En in dat oortje zit ik eigenlijk. Ik zit ergens in een regiecabine achteraf op een videoscherm met een joystick mee te spelen in dit spel. En we hebben van tevoren dus de route van dat kind door het decor. En het decor is een interactief videospektakel, waarop dus al die kinderen die we hebben geïnterviewd om de beurt tevoorschijn komen. Ja. En het kind dat de voorstelling speelt, die zwijgt inderdaad, zoals je al zei. En die handelt. Dus die maakt beelden. Die rijdt objecten op, die zet ze precies op een plek en die maakt daar mooie plaatjes van. En die geeft dan vervolgens weer een tik op een videoscherm. En dan kunnen we weer een eindje door met vooraf opgenomen kinderen. En die route door die voorstelling heen krijgt het ter plekke eigenlijk ingefluisterd door mij. Dus we hebben eigenlijk een soort voorstelling helemaal uitgepuzzeld en uitgedokterd die zichzelf een beetje speelt. Maar door er een kwetsbaar kind die dat voor het eerst doet ook middenin te zetten, krijg je een prachtig portret. Omdat, ja, die is zo echt. De echtheid van dat kind kwamen we achter. Als je dat instudeert met een kind, dan werkt dat niet. Nee. En dus hebben we de maffe opdracht aan onszelf gegeven om alle 25 voorstellingen door heel Nederland van een nieuwe acteur of actrice te voorzien. Ja. En dus de actrice van vanavond wist van tevoren niet wat ze zou gaan doen? Nee, zij komt dan wel 's middags het theater in. En dan heeft Demi voornamelijk een heel mooi soort warming-up ritueel ontwikkeld, waarin dat kind alle objecten en dus ook het decor en hoe dat werkt leert kennen. Zodat hij zich wel helemaal vertrouwd voelt op de vloer. Dat vinden we belangrijk. Dat is ook een beetje een veiligheidsissue natuurlijk aan vast. Maar ook omdat een kind op zijn gemak is natuurlijk een stuk prettiger dan een kind die dat nog niet is. Dus zo voorzien we wel van voldoende handvatten. Maar werken we tegelijkertijd met de verrassing van het moment. Ja. Ja, we hebben dus eigenlijk in deze voorstelling doen we ons best met een heel groot team aan volwassen professionals om met alle elementen die we hebben verzameld op de vloer een soort speelpleintje te organiseren waar ieder kind iedere avond weer helemaal blanco en super echt in zichzelf in kan gaan staan. Ja, wat mooi om te zien, want toen ik zelf de voorstelling vanavond zag, toen dacht ik echt van, nou, dit kind wat nu dan dus vanavond de hoofdrol speelt, heeft hier weken aan repetities aan vooraf gehad. Dat was dus niet het geval, voor alle duidelijkheid. Ja, zeker. Oh, wat goed. Nou, nee, dat was zeker niet het geval. Nee. Moene kwam hier om 4:00 vanmiddag binnen. En toen voor het eerst de ruimte in. En die ging ik al wel, zoals we nu eigenlijk in deze microfoonsituatie met elkaar spreken, spreek ik ook natuurlijk tegen Moene en de andere kinderen. En dat doen we vanaf het begin bij binnenkomst. Dus die wennen dan aan mijn stem. Maar ik echt op minutieus level leid ik die rond door dat decor. Dus ik vertel, iedere blik die zij geven, is door mij gestuurd. Kijk maar naar links, kijk maar naar het publiek, kijk maar naar je voeten. Dus die leid ik echt, in die zin acteert ze wel, maar in het moment ingefluisterd. Nou, heel knap sowieso om dat te zien. En je vertelde net ook even dat de kinderen dan in eerste instantie bij Demi komen. En jij hebt een soort ritueel ontwikkeld om de kinderen ook op hun gemak te stellen. Mm-hmm. Hoe ziet dat er een beetje uit? Ja, want ze hebben dus eerder, met eigenlijk die workshop als eerste, hebben we dus wel al het gehad over, of in ieder geval met ze getest om eens een keer te kijken hoe reageren ze om met een oortje te werken en hoe lopen ze op de vloer. Dus er zit wel een voorselectie in. Mm-hmm. En daarvoor hebben ze eigenlijk ook een soort repetitie van een uur, waarin we, wat Bas ook al zei, helemaal laten wennen met de ruimte. Dus wat voor spullen staan er eigenlijk allemaal op de vloer? Waar moeten die naartoe? Hoe pak je die vast? Ook is ook een soort veiligheid inderdaad, want je werkt wel met een kind. En ook wat voor beelden we ermee kunnen maken. En ik denk, we hebben in het repetitieproces ook soms dat we dachten, we moeten hier nu heel veel woorden voor gebruiken. Dus dan is het eigenlijk veel beter als het kind het wel weet. Maar je wilt natuurlijk ook niet te veel zeggen. Want omdat Bas in het oortje zo specifiek, eigenlijk elke zin die in het script staat, als je als acteur een script leert, dan leer je ook elke handeling stap voor stap. Dat vertelt Bas dan in het oortje. Ja. Maar sommige dingen zouden dan zoveel te zijn om uit te leggen, dan is het dat wel goed om van tevoren met het kind door te nemen. Ja. Dus dat diegene eigenlijk zo zelfverzekerd op de vloer mogelijk zou kunnen staan en ook ontvankelijk zou kunnen zijn voor het moment. Ja. Want dat is zo mooi om naar te kijken, denk ik. En hoe vinden de kinderen die zo'n hoofdrol hebben mogen spelen, hoe vinden die het zelf? Ja, dat is dus echt, nou, dat vind ik echt zo leuk. Want ieder kind die zegt aan het eind, oh mijn god, ik wil nog een keer. Maar ja, dat kan natuurlijk dan niet. Ik hoorde het net inderdaad ook. Dus dat is, nou, denk ik, als regieassistent het leukste om te horen. Want uiteindelijk denk ik dat dat ook heel belangrijk is. Dat het kind het vooral heel erg leuk ervaart. En wat dus echt super interessant is om te merken, is dat ook tijdens die workshop-audities, dat ze juist dat werken met dat oortje heel leuk vonden. Want dat is een hele andere manier van werken dan ze misschien normaliter in theaterlessen doen. Dan moeten ze misschien improviseren of heel groots acteren. Maar dit is dus echt een andere, misschien zinnen stampen of zo. Nou, precies. Ja. Dus dit is een hele andere manier van werken. Wat ook acteren is, want handelen is ook acteren. Maar het is wel een andere manier. Dus het is heel leuk om te merken dat ze dat heel leuk vinden. En hoe vind jij het sowieso in het algemeen om met deze kinderen uit deze leeftijdscategorie te werken? Hoe is dat? Ja, echt fantastisch. Ja? Ik ben zelf ook docent. Dus ja, ik vind kinderen gewoon heel puur. Maar vooral wat Bas ook al zegt, deze leeftijdsgroep is heel leuk. Dus ze zijn heel veel verwonderlijk of zo. Ik vind het überhaupt heel wonderlijk om naar ze te kijken. Maar zij kunnen nog heel verrassend zijn over dingen. En daar kan ik dan met weemoed naar kijken. Dan dat ik dat niet meer zo heb of zo. Oh ja. Ik vind dat heel inspirerend aan een kind. Wat is het bij de voorbereidingen van deze voorstelling, wat jou misschien dan het meest verraste daarin, van wat een kind jou heeft verteld? Nou, ik denk niet per se verteld, maar wat me het meest raakt aan die kinderen is het enthousiasme en het zo in het moment kunnen zijn. Zeg maar dat ik, ja, als je ouder wordt, in ieder geval, als ik voor mezelf spreek, verlies je dat soms een beetje. En kinderen hebben dat niet. Kinderen kunnen zo in het moment zijn en dat enthousiasme en zo openstaan nog voor dingen en openstaan voor anderen. Ik denk dat dat gewoon heel mooi is om daarnaar te kijken en om daarom met kinderen te werken van deze leeftijd. Ja. Kan ik iedereen alleen maar aanraden. Ja, misschien komen dan hele nieuwe inzichten tot stand. Ja, zeker. Nou, we gaan straks nog uitgebreid verder praten over de voorstelling En ze leefde nog lang en gelukkig van het Zuidelijk Toneel. Maar eerst is het weer tijd voor muziek. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want. But not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. stuck in reverse, and the tears come streaming down your face when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste. Could it van Rijnsoever en Demi Jansen, de regisseur en regieassistent van de nieuwe voorstelling En ze leefde nog lang en gelukkig. Bas, deze voorstelling is gemaakt in samenwerking met de Stichting Nieuwe Helden. Die is al een paar keer gevallen in het gesprek hiervoor. Jij bent de oprichter daarvan, begreep ik? Eén van de, ja. Eén van de. Waar komt die titel eigenlijk vandaan, Stichting Nieuwe Helden? Ja, dat is ook een soort sprookjesmetafoor. Op de theaterschool, lang, lang geleden... werd ik gevraagd om een soort eindessay te schrijven... In het vierde jaar van de toneelschool die ik toen deed. En daarin schreef ik over de zoektocht naar nieuwe helden. En dan de zoektocht naar in godsnaam een held die zich kwetsbaar kon tonen. Dus die geen vleugels of superkrachten had, à la sprookjes. Maar die zou opstaan en zou zeggen, ik weet het allemaal niet. En daarom moet ik het proberen, of zoiets. Ja. En toen wees een docent van mij erop dat er iemand op de regieopleiding rondliep, genaamd Lucas de Man, die precies dezelfde woorden koos in zijn eindschrijfwerk. En die zei, jullie moeten met elkaar het café in. En wij kenden elkaar al wel van school, maar nog niet zo goed. En we zijn toen inderdaad een avond wat gaan drinken en besloten, oké, als we zelfs dezelfde woorden kiezen voor onze zoektocht, dan moeten we iets samen proberen. Ja. We hebben toen een soort projectweek die in het rooster stond geskipt om met elkaar samen iets uit te vogelen. En toen besloten we dat we die nieuwe helden dan maar moesten oprichten. Ja. Dat zijn we toen gaan doen. En wat willen jullie bereiken met die stichting? Wat doen jullie zoal? Van alles. We hebben ons de afgelopen jaren eigenlijk groeiend geweten, wat heel fijn is. Dus we zijn een soort groeiend collectief aan autonoom kunstenaars van alle disciplines. Dus we werken allang niet meer alleen maar in het theater, maar zeker ook in de hoeken van de design of in de... Er wordt geschreven, video's gemaakt, online maken we veel werk. En voornamelijk, en dat is een beetje meer mijn hoek, zit ook een stevige soort community drift in dat werk. En steeds vaker dus ook de muren van het theater doorbrekend. En we doen eigenlijk nog redelijk trouw aan wat we in het begin zeiden. Een soort van wat theater zo mooi maakt en wat zo weinig mensen, zeker jonge mensen, vandaag de dag nog vanzelf weten te vinden, is dat het een soort veilige ruimte creëert om met elkaar in gesprek te zijn of in een moment te zijn over de moeilijkere thema's van het leven. Dus laat ons daar als kunstenaars, ook als jonge kunstenaars, ruimtes voor ontwikkelen die veiligheid bieden. En dat doen we op inmiddels redelijk professioneel op allerlei vlakken. Dus zelfs in de biobased bouwwereld mengen we ons met paviljoens en exposities om de wereld van morgen, om de designs van morgen, de groene wereld van morgen mee te provoceren. Maar we maken ook projecten over erotische fantasieën. We doen projecten echt in alle hoeken van het inhoudelijke spectrum. Ja. En kiezen dan eigenlijk per thematiek een vorm die we daarbij vinden passen. Die de doelgroep goed bedient. Ja, zo een beetje. Mooi. Ja. En in deze voorstelling staan kinderen dus centraal. Is dat vaker zo bij projecten van Stichting Nieuwe Helden? We hebben al wel vaker met kinderen gewerkt. Maar zo centraal als dat ze nu staan, denk ik nog niet eerder, nee. Nee. En waarom vind je dat zo belangrijk? Is het ook omdat vind je misschien dat er te weinig naar kinderen wordt geluisterd? Ja, absoluut. Zeker met deze thematiek. Dus er is iets heel raars aan de hand met, we hebben het over kinderen in een ongelijke positie of in een achtergestelde positie. En wat we daar gewend zijn in te doen is met allemaal volwassen mensen daar beleid voor te gaan zitten maken. En dat is gewoon in zichzelf een achterlijk idee. Dus het is echt heel erg belangrijk om dat met kinderen te doen. Ja. Ja. In de voorstelling hoor je op een gegeven moment ook een aantal van die beleidsmakers, om het zo te noemen. Ja. Ik weet niet of ik te veel weggeef van de voorstelling dat op een gegeven moment de hoofdrolspeelster daar een einde aan maakt, om het zo te noemen. Mm-hmm. Wat wil je daarmee zeggen in de voorstelling? Ja, dat er te veel geluld wordt over kinderen en te weinig met. Ja. Ja. En hoe kunnen kinderen zelf voor verandering zorgen als het gaat over zulke maatschappelijke problemen als armoede en ongelijkheid? Nou, dit is het ingewikkelde. Het zijn niet die kinderen die we moeten vragen dat verschil te maken. Dus dat moeten we als volwassenen proberen te faciliteren. Ja. Maar het is een verschil of wij dat dan met alleen maar volwassenen in een soort hoge raad met elkaar gaan zitten bespreken. Over het algemeen, all the respect, de mannen in die hoge raden hebben niet zo heel veel connectie met dat stukje van de bevolking dat het zwaarder heeft dan zij. En daar gaat het zo vaak zo mis. Dus als die met elkaar van een soort achterlijke hoogte gaan zitten bedenken hoe het beter te maken voor de wereld, dan zijn we, mag ik niet zeggen, maar dan is het hopeloos. Ja. Ja. Dus ja, als je dit beleid wil maken op een manier die wel recht doet aan die kinderen en die kinderen wel een veilige plek geeft, dan moet je met ze gaan praten en heel goed naar ze luisteren. En dan kom je erachter dat het beleid zoals het nu wordt uitgevoerd, behalve dat die ouders er geen flikker mee opschieten omdat ze nog steeds arm zijn, al 30 jaar... het voor die kinderen heel intrusive is dat er via al die hulpverleningsdiensten en instanties de hele tijd grote boze mensen over de vloer zijn die ze allesbehalve een goed gevoel geven. En dat is heel eenvoudig. Daar moeten we gewoon mee ophouden dat te doen. Dat is absurd en belachelijk. Dus als je met kinderen praat, heb je er binnen een half uur door dat we daarmee op kunnen houden. Ja. Dat is heel simpel. En dan tot slot, een van de redenen om deze voorstelling te maken is om mensen minder passief te laten zijn als het om armoede gaat. Wat zouden jullie de luisteraar mee willen geven dat zij bij wijze van spreken deze aankomende dag al kunnen doen om kinderarmoede tegen te gaan? Bas, om met jou te beginnen. Nou ja, bij waar we het dan net over hadden. Ik denk dat het iedereen kent wel een 10 of 11-jarig kind ergens in de omgeving. In plaats van dat je de neiging hebt om die iets te vertellen over de grote boze wereld daarbuiten, stellen ze vragen en luisteren heel goed. Ja. En Demi, heb jij nog een tip voor de luisteraar? Ja, ik denk een kind kan dus heel erg inspireren omdat het zo open kan staan voor anderen. Soms vergeten we dat. En ik denk dat we daarvan kinderen heel erg van kunnen leren. En dat we soms heb ik ook het gevoel dat we als volwassenen denken dat we heel veel weten, terwijl we hoeven niet altijd alles te weten. Ik denk dat we ook soms gewoon kritisch mogen zijn op misschien dingen waarvan we denken, oh, het is gewoon zoals het is. Maar ja, we mogen gewoon kritisch blijven zijn en kritische vragen blijven stellen aan elkaar, in de hoop dat we het daarmee beter kunnen maken. Ja. Nou, mooi. Ik heb er in ieder geval heel erg van genoten vanavond, van de voorstelling. Dank dat ik ook met jullie mocht praten. Het is dan tijd voor het laatste nummer. Nog even ter afsluiting. Bas, tot wanneer is de voorstelling te zien? Tot half april. En waar kunnen mensen terecht voor meer informatie? Op de website van het Zuidelijk Toneel staat een hele mooie tourlijst. En we komen echt in alle hoeken van het land. Dus vast wel een keertje bij jou in de buurt. Nou, mooi. Dankjewel, Bas en Demi. Ja, dankjewel. Take the time to notice what you really need. You'll find it's a little more simple than what you thought before. That I got more than I ever had before. By remembering the little things that make my heart warm. So take my heart and cut it into two. After all, the only thing missing. You're all I want, you're all I need. You're zijn straks weer bij je terug met de nacht van EO. Nu eerst het nieuws van 3 uur. Tot zo. Radio 1. 3 uur, Sidney Dijkers met het NOS-journaal. In Australië moeten 30.000 mensen hun huis verlaten vanwege hevige natuurbranden. Voor het westen van de staat Victoria is het hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Dat betekent dat inwoners in levensgevaar zijn als ze het gebied niet verlaten. Het is er op dit moment zeer heet, met temperaturen rond de 45 graden. Door die hitte en droogte worden er sinds vorige week grote natuurbranden. Een van die branden heeft al 6 huizen verwoest en meer dan 200 vierkante kilometer aan grond in de as gelegd. Om de extreme personeelstekorten op te lossen, moet de overheid ervoor zorgen dat de vraag naar werk afneemt. Dat schrijft het Centraal Planbureau in een nieuw rapport. Gedacht wordt aan het verminderen van overheidsuitgaven of het verhogen van belastingen. Het aantrekken van arbeidsmigranten helpt volgens het CPB maar tijdelijk. Het Openbaar Ministerie wil advocaat Ines Wesky vervolgen voor deelname aan een criminele organisatie. Het heeft de hoofdofficier van het landelijk parket gezegd in Nieuwsuur. Wesky was de advocaat van Ridouan Taghi en zou informatie van hem vanuit de gevangenis hebben gedeeld met de buitenwereld. Wesky was al geschorst als advocaat. Toen wilde de zaak vorig jaar al voor de rechter brengen, maar toen kwam Wesky's verdediging met allerlei tegenargumenten. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtszaak begint. NEC is door het dolle heen dat ze in de finale van de KNVB-beker staan. De ploeg uit Nijmegen won na een verlenging van Cambuur met 2-1... en staat daardoor voor het eerst in 24 jaar tijd in een bekerfinale. NEC-trainer Rogier Meijer zegt dat die finale een groot volksfeest gaat worden. Tegen wie NEC het moet opnemen is nog niet duidelijk. Het wordt of Feyenoord of FC Utrecht. Zij spelen donderdag tegen elkaar. Het weer op de meeste plaatsen helder en rond het vriespunt. In het westen meer wolken en daar is het een graad of 4. Vanochtend is het vrij zonnig, maar later wordt het steeds grijzer. Het blijft wel droog en het wordt in de middag een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2:02. De nacht van EO. Aankomend uur duiken we het archief in van de ongelooflijke podcast. En in deze aflevering maken we een uitstapje naar de toekomst. Wouter van Noord heeft misschien wel de mooiste baan bij NRC. Hij mag schrijven over de nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen en over zingeving. Twee uitersten zou je denken, maar niet voor Wouter. Want die nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap zetten hem op een spoor richting spiritualiteit. Hoe kan dat? Laat de wetenschap zien dat er meer is tussen hemel en aarde. Wouter is de gast bij journalist David Bogaert en samen met vaste gast theoloog Stefan Paas spraken ze hem live in het ongelooflijke café. Ja, Wouter van Noord, welkom. Hoi. In de ja, warm welkom meteen hier in Utrecht. Ja, toch? Dit is toch dat heb je niet in elke radioprogramma, hè? Dat je gewoon met applaus verwelkomd wordt. Maar hier dus wel. En ik vind het leuk dat je er bent, want wij zijn in de ongelooflijke meestal erg bezig met de geschiedenis. En jij bent natuurlijk juist iemand die ook heel erg bezig is met de toekomst. Ja. Jij weet gewoon waar we heen gaan met z'n allen. Ja, toch? Precies. Je moet mij gewoon volgen en dan weet je het. Dan komt het allemaal goed. Ja. Ik ben wel benieuwd. Heb jij nou een paar van die futuristische dingen, uitvindingen of zaken in de toekomst waar je naar uitkijkt? Nou, misschien niet heel specifiek, maar wat ik probeer te doen in mijn werk is... ik ben journalist We schrijven vaak over het nieuws. Ja. En iedereen die een krant openslaat of het journaal bekijkt... of nu net ook weer het bulletin hoort... die hoort heel veel over de bovenstroom. Over de institutionele wereld. Over de laatste tijd ook de dingen die allemaal misgaan. De waar politiek. Je cynisch van kan worden. De politiek, oorlog, dat soort zaken. Wat ik probeer in mijn werk om naar die toekomst te kijken... is te zien wat zit er in de onderstroom. Okay. En daar word je heel optimistisch van. Ja, en want in die onderstroom dan zie je bijvoorbeeld dat mensen al heel andere manieren van leven hebben... die wel binnen de grenzen van de planeet passen. Dat mensen al lang veel meer bezig zijn met zingevingsachtige vragen. Hmm. Startups die fantastische ideeën bedenken. Nieuwe technologieën die opkomen en echt wel heel veel kunnen veranderen in de wereld. En heb je dan iets van die nieuwe technologieën of nieuwe ontwikkelingen... waarvan je denkt, nou, daar ben ik echt benieuwd naar hoe dat over 10 of 20 jaar is. Ja, quantum natuurlijk. De hele ontwikkeling rondom quantum computers... rondom de natuurkunde van de allerkleinste deeltjes. Daar komen bevindingen uit. Die hebben ook technologische beloftes in zich... van echt andere manieren van computers. Maar dan denk maar ik ook veel sneller. Of is dat het niet alleen? Nee, dat is ook echt... dat is een beetje een platgeslagen woord, maar het is echt een ander paradigma. Okay. Waarin we anders leren kijken naar wat de computer is. Misschien wel naar wat de mens ook is. Ah. Nou, misschien komen we daar nog wel over te spreken. Leuk bruggetje misschien wel. Ja, dat vind ik wel een mooie teaser. Stefan, heb jij nou iets uit de toekomst waar jij nou heel erg naar uitkijkt? Ik ben meer geïnteresseerd in het verleden altijd. Ja, omdat je daar ook van kunt leren dat de toekomst zelden uitkomt. Hè? De verwachting althans. Ja, afgezien van wereldvrede en het kampioenschap van Feyenoord. Dat is heel futuristisch. Nou, dat... zonder gekheid. Ik hoop wel echt op wat beter klimaatnieuws de komende jaren. 2030 is een belangrijk jaar. En ik heb net een mooi boek gelezen over hoop. Als het gaat om dit soort dingen. Er is veel meer goed nieuws dan we denken. Dus dat ben ik met je eens. Ja. Maar goed, nog niet genoeg eigenlijk. Dus er gaan nog wel wat dingen mis. Ik vind het wel mooi. Jullie hebben gelijk hele serieuze punten. Ik dacht vooral van, ik hoop dat ze iets uitvinden. Vliegende auto's. Vliegende auto's lijkt me gaaf. Of dat ze iets uitvinden waardoor lekker eten ook heel gezond is. Weet je wel? Dat vind ik echt, echt super. Dat je gewoon kan eten wat je wil zonder dat het... maar goed, dat is een hele futiele dingen vergelijken. Lijkt dan een soort wet, hè? Dat gezond eten altijd vies is. Ja, daarom. Dus, maar zit er zo'n uitvinding in de pijplijn? Ik zie hem die nog niet in de onderstroom opkomen, helaas. Nee. Jammer. Nou, dan moet het daar nog niet van hebben. Wordt de toekomst beter dan het heden, denk je, Wouter? Wat is een grote moeilijke vraag. Ja, ik denk, ik gooi me gewoon even in. Nou, als je het me gewoon op de man afvraagt... ik denk eerst dat het op korte termijn misschien wat turbulenter gaat worden. Oh. Voordat het beter kan worden. En dan doe je bijvoorbeeld op oorlogen, klimaatverandering, dat soort dingen? Nou, we leven wel in een tijd van systeemverandering. Ja. En ik denk dat de geschiedenis van systeemveranderingen... niet per se heel gerust stelt... en dat er tegelijkertijd in die onderstroom dus allerlei dingen aan het opkomen zijn. Nieuwe manieren van leven, nieuwe technologieën die gebruikt kunnen worden. Op duurzaamheid, op andere manieren van samenleven die betekenisvoller zijn, gezamenlijker zijn. Ja. Maar dat er toch wel eerst heel veel plaats nog moet maken voordat daar ruimte voor ontstaat. En dat is niet prettig. Dat kan... dat moet wel met turbulentie en chaos. En wat bedoel je dan met turbulentie? Dat weet ik niet. Noem eens een voorbeeld als je wil. Neem ons eens mee. Wat gaat er allemaal gebeuren de komende jaren? Nou, je ziet nu dat er best wel veel begint te rammelen. Dat Nederland als land ook best wel begint vast te lopen. Dat de manier waarop we samenleven, onze politiek inrichten... ook betekenis geven. Het individuele wat heel erg voorop staat. Dat vastloopt. Al die rapporten die de laatste tijd verschijnen over wat er misgaat in de overheden. Groot systeemfalen. Ik denk dat dat een teken is dat we rammelen. Mm-hmm. En dat er misschien nog wel wat meer chaos aan zit te komen. En om met transitiehoogleraar Jan Rotmans te spreken... die daar een heel mooi boekje over heeft geschreven, Omarm de chaos. Ik denk dat hem daarin zit dat we heel veel turbulentie gaan krijgen... en dat goed meebewegen met die turbulentie, daar een omgang mee vinden... er uiteindelijk voor kan zorgen dat die toekomst wel echt wel wat beter wordt... dan die er nu soms misschien wel eens uitziet. Je noemde eigenlijk aan het begin noemde je vooral optimistische dingen. Een soort optimistische onderstroom die er ook is. Dat kan de toekomst natuurlijk. En bezig zijn met de toekomst kan ook wel iets escapistisch hebben misschien in die zin. Dat je De toekomst die komt er toch wel aan. En wat het mooie aan de toekomst is dat het een blanco velletje is. En dat het je ook uitdaagt om wat meer met verbeeldingskracht te denken. Wat kunnen we allemaal doen wat we nu nog niet kunnen? Dus voor mij is die toekomst ook dat. Is niet een escapistisch iets, maar iets wat gewoon op ons afdendert. Ja. En wat tegelijkertijd iets heel opens is, wat we nog helemaal kunnen invullen. Dus dat fascineert mij eraan. En nou ja, dat is ook een beetje de rode draad door mijn werk bij NRC. Om te kijken hoe kan het dan wel. En we zien nu dat heel veel vastloopt, misloopt. Een beetje vervreemd raken soms ook van het systeem. En ik wil ook wel uitzoeken wat dan alternatieven zijn. Ja. Religie en zingeving, is dat een ding van de toekomst? Ja, dat is iets van het hele verleden en de toekomst. Dat is toch iets wat altijd er is. Ja, maar ik denk dat veel mensen ook wel het idee hebben van dat wordt steeds minder. Dat we weten inmiddels wel beter. Nee, ja, ik denk dat we... Het komt hier in deze podcast ook wel vaak voorbij. Maar ik denk dat we wel in een soort zingevingscrisis zitten. Dat we wel op een moment in de geschiedenis leven waarin heel veel structuren voor betekenisgeving, voor richting, voor een gedeeld verhaal de laatste decennia in heel hoog tempo zijn afgebouwd. Zonder dat we echt hebben nagedacht wat komt daarvoor in de plaats. Ja. En dat ik me de laatste tijd wel steeds meer begin af te vragen. Ook met cijfers rondom secularisering. Die ik vroeger best wel toejuichte. Ja? Waarvan ik dacht van nou, dat is emancipatie. We bevrijden ons van het juk van dogma's en religie. Maar ik heb misschien ook wel een beetje onderschat dat het zo'n diepe menselijke behoefte is om dan toch iets van verhalen en zingevende structuren te hebben. En dat het nieuwe niet per se beter is dan het oude. Maar Wouter, dat is toch een buitengewoon onrustigmakende gedachte, dit, voor een toekomstvoorspeller als jij. Als je erover nadenkt dat er dus allemaal dingen zijn waar in het verleden mensen over gejuicht hebben. Dit gaat gebeuren, de afkalving van religie, spiritualiteit, zingeving. Eigenlijk zijn we van die oude meuk af. En dan blijkt dat er eigenlijk allemaal kleine lettertjes bij het contract stonden. Die we niet gelezen hadden. Ja. Hadden we die oude lettertjes beter moeten lezen, denk jij? Nou ja, je kunt dus wel zeggen, ook vandaag. En dat is de reden waarom ik altijd wat sceptisch ben over de toekomst. Althans, voorspellers daarvan. Ook vandaag kun je dus allerlei dingen verwachten en heel blij en enthousiast over zijn. En dan over 50 jaar zeg je nageslacht misschien, wat was Wouter dom? Ja. Niet Wouter, maar ik snap de mensen van nu. Wat haalden ze zich in hun hoofd? Ja, nou, ik denk dat we nu wel terugkijken op een periode van het ontmantelen van zingevingsstructuren, van gezamenlijke structuren, met precies die gedachte van what were they thinking? Dat we het allemaal in ons eentje wel konden rooien. En die zingevingscrisis die ik net noem, is niet een term die ik zelf heb bedacht, maar die ik ook heel veel hoor in gesprekken met psychiaters. Die gewoon mensen in hun spreekkamer hebben die dit ook aangeven. Dat ze het niet meer weten waarom ze leven, welke richting ze moeten nemen in het leven. En ik denk dat je dat ook maatschappelijk wel heel erg ziet. Waardoor bij mij de vraag opkomt, is er niet met dat kind van de georganiseerde religie ook bij dat badwater ook heel veel kind weggegooid? Is er niet ook iets nog wat in die scherven te vinden is, waar we iets mee kunnen voor die toekomst? En ik denk eigenlijk dat het wel zo is. Ja? Waar zit dat dan in? Nou ja, alleen al als je de onderzoeken erbij pakt van wat maakt mensen nou gelukkig. Laatst een hele grote Harvard-studie gepubliceerd. Een hele zeldzame studie die decennia lang mensen heeft gevolgd. Het is niet geld, het is niet werk, het is niet gezondheid, het is relaties. Ja. Nou ja, dat zijn dingen die je allang wist als je er een heilig boek op had nageslagen. Dat het draait om die relaties. En andere dingen die uit die onderzoeken blijven, is het nastreven van een hoger doel dat buiten jezelf ligt. Iets transcendents. Ja, nou, dat hoef je ook niet heel ver te zoeken in oude bronnen om daar wijze teksten over te vinden. Alleen we waren het blijkbaar een beetje vergeten. En ik ben wel benieuwd hoe dat dan bij jou was. Want jij zei van ja, er zijn tijden geweest in mijn leven en had ik dat heel erg toegejuicht. Dat idee van die secularisatie, die ontkerkelijking neemt toe. Mensen nemen religie steeds minder serieus. Ja. Goeie zaak. Waar komt dat vandaan, dat je zo zag? Maar ik kom uit een heel wetenschappelijk nest, heel atheïstisch nest. We lazen thuis letterlijk Richard Dawkins, The God Delusion. Ja? Vond ik echt een fantastisch boek. En die lazen jullie thuis? Dat klinkt bijna alsof je na het eten The God Delusion op de moesten dank zeggen aan de grote Richard Dawkins. Nee hoor. Nee, maar ik kom uit een nest waar wetenschap en ook skepsis over religie en atheïsme best centraal stonden. Dus je vader is wetenschapper? Ja, die is biochemicus. Heeft hele mooie ontdekkingen gedaan op het gebied van MS. Echte wetenschapper en heeft dat ook heel hoog in het vaandel. En ik ook. Ja. Wat ik alleen wel constateer is dat dat hele wetenschappelijke denken, en zeker om die Richard Dawkins er maar bij te halen, van de selfish gene, de zelfzuchtige genen, God en al het heilige helemaal strippen uit het wetenschappelijke beeld. Ik denk dat veel wetenschappers daar heel anders tegen aankijken. En in mijn zoektocht ben ik er ook wel achtergekomen dat juist op de echte cutting edge van wetenschap, dus De kwantumfysica, ook de biologie, ja. De complexiteitswetenschappen, wiskunde. Het niet-materiële. Sommige mensen zouden het spirituele noemen. Of het eeuwige, of het niet-meetbare. Toch wel zich steeds weer blijft opdringen. En dat je dat dus niet zomaar kunt wegzetten als een desillusie. Ja. Nee, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Dus daar gaan we echt nog uitgebreider op inzoomen. Waar eigenlijk die kanteling, zo kan ik het toch wel noemen bij jou dan, een beetje vandaan komt. Ja, verdieping misschien. Verdieping. Ik probeer het niet weg te gooien. Ah. Het wetenschappelijke kijken en denken. Maar ik zie ook wel dat het zijn beperkingen heeft. En sterker nog, dat in die wetenschap heel veel mensen zijn die zeggen, wij kunnen fundamentele vragen gewoon ook echt niet beantwoorden met de methodes die wij hebben. Ja, wat voor vraag bijvoorbeeld? De aard van ons bewustzijn, om maar iets te noemen. Het feit dat ik een ervaring heb, dat het iets voelt als Stefan te zijn of als Wouter. Ik heb daar ook een mooie podcastserie over gemaakt voor NRC. Ja. Over dat mysterie van bewustzijn. We hebben daarover gepraat met hersenwetenschappers die na decennia zoeken in dat brein. Ja. Tot de conclusie komen, ja, hier kunnen we het niet lokaliseren. We kunnen niet precies vinden hoe dat nou werkt. Bedoel je dan bewustzijn van jezelf of van anderen? De wereld buiten, heb je het over zelfbewustzijn? Ja, nee, het bewustzijn is het hebben van een ervaring. Mm. Zo hebben we het. Dus het onderscheid tussen het materiële en het geestelijke. Ja. De moeilijke vraag van bewustzijn is, hoe kan het überhaupt dat een willekeurige collectie deeltjes zoals jij een geestelijke ervaring produceert? Ja. En dat is een al eeuwig filosofisch probleem. En dat blijkt ook in de hersenwetenschappen nog steeds een onopgelost probleem te zijn. En wat het interessante is dat antwoorden voor die fundamentele vraag bijvoorbeeld ook uit de natuurkunde lijken te komen. In ieder geval bepaalde interpretaties van de natuurkunde. Mm-hmm. Die dichten ook een rol voor bewustzijn toe aan de realiteit. Dat klinkt heel abstract en misschien zelfs een beetje zweverig. Maar dat een Nobelprijswinnende natuurkundige boeken schrijven met een titel How Consciousness Became the Universe. Ja. Dus bewustzijn als onderliggende omvat. Ja, dus iets wat niet alleen een soort persoonlijke ervaring is of wat in je hersenen afspeelt. Datzelfde zien we eigenlijk terug in de hele natuur of het hele universum. Ja, dat zijn bepaalde interpretaties. En zeker niet van koekenbakkers, maar mensen die Nobelprijzen winnen in de natuurkunde. En die komen dus met dit soort ook ideeën. Ook achter dat mysterie waar jij ook, ik podcast ook voor jou geluisterd, waarbij je je hersens ook wel echt laat kraken om daarachter te komen. Hoe kan het überhaupt dat we dat ervaren? Dat we iets van een ik, of hoe je dat ook wil noemen, dat we dat ervaren. Daar is wetenschappelijk geen goede verklaring voor. En we hadden gedacht, zeker de afgelopen decennia was het toch een soort euforie als het gaat om wetenschap. En dat het jij dus ook als jonge jongen. Ja. Van de wetenschap gaat uiteindelijk alles verklaren. We komen erachter. Het is nog niet uitgesloten dat dit binnen het domein van de wetenschap is. Hè? En mijn zoektocht is er vooral eentje van, waar zitten dan die antwoorden? En de kanteling zit hem erin. Inderdaad, wat jij zegt, dat ik er min of meer. Ik ben er achter gekomen, voor mezelf heb ik meer gerealiseerd dat de wetenschap leek de wereld heel lang een beetje te onttoveren. De magie, de mysterie, de mystiek leek de wetenschap zo langzamerhand wel een beetje te strippen uit onze ervaring, uit de wereld. En wat ik heel opmerkelijk vind is rondom dat bewustzijnsonderzoek dat eigenlijk het mysterie alleen maar groter wordt naarmate we dieper kijken. Hmm. Dat ook in takken van wiskunde en die kwantumnatuurkunde echt hele rare bevindingen komen. Dingen die we niet verwachten. Ja, om een voorbeeld te noemen, in de wiskunde heb je fractals. Hmm. Wiskundige vormen die overal in de natuur voorkomen. En dat blijkt een hele simpele, elegante wiskundige formule te zijn die terug te zien is in de vorm van een slakkenhuis, maar ook in de vorm van een melkwegstelsel. Een soort onderliggende informatiestroom die dat vormt of stuurt. En wat is er nou bijzonder aan? Het feit dat er geen enkele natuurlijke reden te bedenken is waarom die vorm om twee totaal verschillende dingen te zien is. Ja, en hoe kan het? Wat zit daarin? Wat zit erachter? Wat zit eromheen dat het ervoor zorgt dat het die terugkerende vormen heeft. Dat is misschien wel te simpel gesteld, maar welk algoritme zit daarin? Welk algoritme zit daarin? En zeiden ook mensen, die zullen zeggen, welke ontwerper of welke god zit daarachter? Ja, dan zou ik weer zeggen dat een heel menselijke term is voor iets wat misschien wel veel te mysterieus is voor mensen om te bevatten. Omdat juist uit die wetenschap blijkt dat de middelen die wij mensen hebben ontwikkeld om dit soort mysteries te ontrafelen soms ontoereikend kunnen zijn. Nou, het is in elk geval heel bijzonder, hè, dat je in zulke totaal verschillende delen van het universum dezelfde simpele wiskunde tegenkomt. Zo. Ja, absoluut. Ik vind het ook, het verbijstert mooi. Ik heb zelf best wel een hekel aan de gedachte dat wetenschap en geloof tegenover elkaar zouden staan. Hè? Dat geloof altijd in de gaten moet duiken waar de wetenschap niks over te melden heeft. We hebben hier nog iets wat niet te verklaren is, dus dat moet wel God zijn. Ja, ik zie liever dat de wetenschap zelf gewoon zijn best doet. Maar we weten ook, hoe dieper je nadenkt, dat heeft men altijd geweten, hoe meer je op mysterie stuit. Dat geeft dus niet. Daar wordt het niet minder wetenschappelijk van. Nu dit zegt, het doet me denken aan... Ik kondigde Wouter vorige week volgens mij aan in de Ongelofelijke. Zei ik, nou, we gaan volgende week praten met Wouter van Noort. Een journalist die veel bezig is met wetenschap. En juist die wetenschap, dat zet hem meer op een pad van spiritualiteit. En toen zei jij gelijk, Stefan, ja, dat snap ik wel. Ja, dat snap ik wel, ja. Maar dat... een beetje om de reden die ik net al aangaf en wat Wouter net ook zei. Dat is iets wat natuurlijk best wel vaak gezegd wordt. Dat juist wanneer je de wetenschap echt induikt, met niet al te veel vooroordelen en niet al te veel agenda's, dat je op mysterie stuit. En dus bijvoorbeeld, neem nou zo'n punt van dat slakkenhuis uit het melkwegstelsel of maar ook andere voorbeelden. Dat je met hele simpele wiskunde, dat er eigenlijk op de bodem van de waarheid, dat je al heel diep graaft en dan met eenvoudige formules dingen kunt beschrijven. Nou, één vraag die denk ik wetenschappers, nou, de ene is daar gevoeliger van de andere, altijd wel bezig gehouden heeft. Überhaupt, hoe kan het überhaupt dat het universum te begrijpen is? Dat er een soort rationele structuur in zit. Nou, daar kan ik al ophouden. Dat is al een vraag die zoveel verbeelding op gang brengt. Ja, dus het idee dat überhaupt dat er formules zijn die precies, en volgens wiskundigen, ja, ik heb er geen verstand van, maar ook nog op een hele elegante manier de werkelijkheid beschrijven. We vinden dat normaal inmiddels, maar het is natuurlijk helemaal niet zo. Dat is op een gegeven moment een ontdekking geweest. Dat kan. Ja. Dat is best wel bijzonder. Dat dan klopt. Ja. En tegelijkertijd laat het ook zien dat dit soort wetenschappelijke ontdekkingen zetten natuurlijk ook wat er in sommige oude boeken staat ook wel echt in een ander daglicht. Dat stond namelijk, veel van die dingen stonden niet in die boeken. En zoiets als evolutietheorie, waar nog steeds best een discussie over kan zijn en over hoe dat dan precies werkt. Maar ik denk dat er ook het was wel nuttig dat we even een periode hebben gehad waarin we de oude manieren van de wereld verklaren ook even links hebben laten liggen, omdat de wetenschappelijke methode gewoon veel succesvoller is geweest dan het geloven in wat er eerder geschreven stond. En dat de wetenschappelijke methode iets kon leren over hoe een geloof iets invulde, bijvoorbeeld dat de aarde geschapen is. Nou, dan kan je door de evolutietheorie bijvoorbeeld erop uitkomen van, nou, dat zou een manier kunnen zijn waarop leven zich heeft ontwikkeld. Maar die evolutietheorie is zo interessant dat je dat noemt. Want jullie schetsen hier nu allebei een beeld van, ja, oké, natuurlijk, als je echt dieper gaat kijken in de wetenschap, dan stuit je op mysterie. En dan ga je misschien wel ook nadenken over, zit er een soort transcendente oorzaak achter of zo. Ik denk dat heel veel mensen met verbazing ook wel zullen luisteren. Oh ja? Ja, maar dat is toch niet zo? Ik bedoel, juist als je de wetenschap steeds minder, gaat volgen, steeds minder mensen, denk ik, hoor. Ik denk dan kan je de wereld goed verklaren. En dan heb je allemaal mysterieuze dingen niet meer nodig. Ja, maar ik denk heel veel van de fundamentele mysteries over bijvoorbeeld die wiskundige vormen die overal terugkomen. Je hebt in de natuurkunde het waarnemerseffect. Dat is ook iets heel geks. Dat je door het doen van een waarneming verander je de realiteit. Verander je de meting over die realiteit. Ja. Wat iets heel vreemds is, als je erover nadenkt, als je wetenschap iets ziet als iets van buiten wat objectief iets vaststelt. Ja, dus, maar, dat een is waarneming het gegeven een rol. Dat als iets gezien wordt, dan verandert het opeens. En dit klinkt heel cutting edge, maar dit is al decennia totaal onomstreden in de natuurkunde dat dit het geval is. En hoe je dat moet interpreteren is wel heel omstreden. En dat daar een rol voor bewustzijn is weggelegd, is niet door iedereen wordt dat zo gevonden. Maar er is in ieder geval een hele grote school in de natuurkunde die denkt dat dat wel het geval is. En dat was voor mij al een soort van verbazing, omdat dat zo botste met het wetenschappelijke wereldbeeld wat ik had. Namelijk dat we sowieso objectief waarneembare uitspraken konden doen over de realiteit. En ook steeds verder bezig waren om die mysteries op te lossen. Terwijl die mysteries worden eigenlijk alleen maar groter. Je geeft dus een aantal voorbeelden nu van zaken waar je op stuitte door de wetenschap te volgen, ook als journalist. Ja. Waarvan je dacht van, hey, misschien is er meer tussen hemel en aarde, kan je dat zo zeggen? Ja, ik aarzel dus heel erg over dat soort... Ik wil daar een beetje van wegblijven voor mezelf. Ik snap dat mensen dat wel graag doen. Ook de term spiritualiteit. Ik sta niet met een trommel op een strand en een indianentooi. En ik doe ook geen quantum healings. En dat is het ook, beeld wat jij bij spiritualiteit nou, hebt. Nou, dat moet iedereen lekker voor zichzelf weten. Maar dat is niet, dat werkt niet voor mij. En waarom ik op zich wel het woord spiritualiteit gebruik... is omdat het iets is wat buiten het materiële is. En dat gaat om het geestelijke. En ik ben er wel steeds meer van overtuigd dat dat geestelijke... en dat niet-materiële ook een heel interessant domein is om te onderzoeken. En dat er ook heel veel zingeving uit kan komen als je dat doet. Ja, ja, ik denk ook dat je moet oppassen. Dat wordt natuurlijk wel gedaan soms, maar gelukkig niet zo vaak meer. Om in dit geval religie, spiritualiteit... en wetenschap in een soort verlengde te leggen. Dat het een het ander moet bewijzen of tot het ander moet leiden. Je zou kunnen zeggen, de nieuwe ontdekkingen in de wetenschap... en de oude wijsheden van religie resoneren op een bepaalde manier wel. Maar je kunt ook prima wetenschap doen zonder religie. Je kunt ook heel religieus zijn zonder wetenschap. Alleen, ja, de werkelijkheid is uiteindelijk één. Ik zou zeggen, dat is wel het ideaal. Dus dat je beide bronnen kunt putten om een rijkere leven te hebben... maar die moeten niet in concurrentie met elkaar brengen... of dat het een per se het ander moet bewijzen of zo. Dan wordt het allemaal te veel agenda. Ja. Een beetje onbevangen blijven, vind ik. Ja, die onbevangenheid is wel een mooie term. Die je ook een beetje verwondering of zo voelen. Omdat dat wat traditionele wetenschappelijke wereldbeeld... van onttovering, van steeds verder toch wel... de wereld onder controle krijgen, natuur leren beheersen. En alles kunnen verklaren. Alles kunnen verklaren. Aardse... juist als je realiseert dat dat misschien niet kan... voel je een veel grotere openheid ook naar hoe mooi het is. En in die zin werkt het in ieder geval voor mij dus zo... dat het afgaan van die wetenschappelijke route en dan erachter komen... er is heel veel, er is misschien wel veel meer wat we niet weten dan wel weten. Misschien zijn er ook wel heel veel dingen die we niet kunnen weten. Wauw, dat wist ik niet. En dat geeft me een soort energie die ik voorheen niet had... Hoe zou de Wouter van Hoort van 10 jaar geleden, 15 jaar geleden... misschien wel hiernaar geluisterd hebben, wat je nu zegt? Zou die denken, Wouter, nu ben je er toch ingetrapt? Dat is nog Dawkins. Ja. Ja, ik denk toch dat de Wouter van 10 jaar geleden... Een beetje gek zou staan te kijken... dat ik nu aanschuif bij een podcast van de EO überhaupt. Ja, dat was überhaupt wel gewaagd. Ja, denk het wel, ja. Maar wat zou die gevonden hebben van het feit dat jij nu... toch ook die deur een beetje openzet van er is meer... dan alleen natuurlijke, materiële... Nou, het heeft altijd heel erg in me gezeten. Er is een anekdote dat ik als 4-jarig mannetje al bij mijn oma op de koffie kwam... en aan mijn oma vroeg, oma, wat is er eigenlijk voordat je wordt geboren? Dus ik was altijd al wel bezig met dit soort vragen en dat soort mysteries. Vond ik altijd wel interessant. Maar wat ik ook wel interessant vind, is de vraag... Wat is dan bij jou eerst geweest? Want je zei natuurlijk al eerder in deze uitzending van... we zien dat door secularisatie, het feit dat minder mensen geloven... dat de baby misschien wel met het badwater wordt weggegooid... en we zien dat er minder gemeenschappelijkheid is. Ook minder zingeving. Dat heeft jou aan het denken gezet. Maar je schetst nu ook die wetenschappelijke ontwikkelingen... die jou aan het denken zetten. Wat is nou de trigger geweest? Ik denk met name toch de maatschappelijke ontwikkeling. Dat is wat... mij zo opviel, die zingevingscrisis. Dat zoveel psychiaters dat zeggen. Ja. Laatst een statistiekje dat 1,2 miljoen mensen in Nederland antidepressiva gebruiken. Er is iets mis. Dat is niet alleen maar een gevoel. Dat blijkt ook uit allerlei cijfers. We missen richting, we missen een verhaal. En met het afbreken van die zingevende structuren... en de kerk en religie... Ja. is ook iets wezenlijks verloren gegaan. En je ziet dat... mensen er toch behoefte aan houden. En dat ze het op andere manieren wel gaan invullen. En vooral mijn eigen onrust over die andere manieren... dat je dus ziet dat nieuwe niet per se beter is dan het oude. Dat baarde mij zorgen. En dat zorgde ervoor, ook omdat ik dat in mezelf merkte... ervoor dat ik op die zoektocht ging. Ja. En daar ook zoveel mogelijk mensen bij probeerde te betrekken. Kan ik ook denken als scepticus misschien wel... Oké, Wouter, jij wilde heel graag... gaan ontdekken dat de zingevende kant op. Hè? Want we missen iets, we hebben een zingevingscrisis. Dus we moeten zingeving gaan vinden. Nou, laat ik dan maar in die kiertjes van de wetenschap gaan zoeken... waar misschien een kleine opening is. Ja. En dan wil ik dat misschien wel heel graag zien. Ja, ik ben ook geen wetenschapper. En wat ik doe heeft ook misschien niet helemaal de wetenschappelijke methode. Dat klopt. En misschien is juist de ontdekking dat die wetenschappelijke methode ook zijn beperkingen heeft, onderdeel van die zoektocht. En de zorgen erover wat er dus voor in de plaats komt. Dat je ziet dat mensen alsnog insecten gaan vervallen. Of dat nou QAnon is. Of zoals laatst las ik in het Verenigd Koninkrijk, is de snelst groeiende religieuze beweging het neo-shamanisme. Okay. Dus dat je ziet dat mensen natuurgodsdiensten. Ja, ik denk dat daar ook best wel wijsheid in zit, hoor, in die tradities. Maar je ziet hoe zoekend mensen zijn en hoe verdwaald sommige mensen zijn. En dat mensen dus inderdaad in die crisis zitten. Het aantal burn-outs wat door het dak gaat, de antidepressiva. Ja. Er is iets. Maar moeten we dan ook toch niet wat kritischer kijken naar het hele dat onttoverende project wat we wetenschap noemen. Je zegt al, ik ben geen wetenschapper, ik ben journalist. Dus je kijkt ook wat beschouwend. Je kijkt naar wetenschap in een maatschappelijk verband. Wetenschap is natuurlijk ook weer geen, net zoals religie natuurlijk, zijn we ook gewend om te bekijken als er zitten ook instituten achter, bepaalde belangen, bepaalde. Ja. Ik moet dan aan iemand als Descartes denken in de 17e eeuw, die enthousiast is over de beginnende natuurwetenschap en dan zegt, dan kunnen we meesters en bezitters van de natuur zijn. Hè? Dat is een soort project. Ja, ja. Dus als je zo gaat kijken naar de werkelijkheid, dat onttoveren, dat is niet alleen maar omdat mensen gaan ontdekken hoe het echt is. Nee, je hebt niet zoveel aan de betoverde werkelijkheid als je hem wil bezitten en overheersen. Ja, maar ik wil daar toch wel een beetje uitdagen of dat niet al wat vroegere wortels heeft. Want jij zegt dat denken van de mens buiten en ergens boven de natuur, dat heeft ervoor gezorgd dat we dat onttoveringsproject zijn begonnen. Maar wat ik daarvan begrijp, en jij bent theoloog, ik ken de Bijbel niet heel goed. De Bijbel zegt ook dat wij aan de top van de schepping staan. De Bijbel zegt ook dat wij het land mogen bewerken. Dat wij moeten heen gaan en ons vermenigvuldigen. Wij staan in die heers context over de dieren en de planten. Ja, wij worden in de Bijbel ook boven en buiten de rest van de natuur gezet. Ja. En dat is misschien wel het verhaal wat in ons gezicht aan het ontploffen is. Dus ook die Bijbelse wortels zijn niet helemaal vrij van blaam. Niet alleen maar de wetenschap natuurlijk. In 1967 is een artikel geschreven door Lynn White, die dit verhaal inderdaad heeft neergelegd eigenlijk voor het eerst. Wat zijn de historische wortels van onze ecologische crisis? En hij legde dat inderdaad in de theologie neer. Hij was zelf een actief christen, zoon van een dominee, notabene, specialist in middeleeuwse geschiedenis. En hij zei, ja, we moeten onder ogen zien. Het is begonnen met die gedachte. De mens is gesteld om te heersen over de natuur. Ja. Daar is wel heel veel kritiek op gekomen, omdat eigenlijk hij kon niet goed aantonen dat dat in die middeleeuwen en die vroege moderniteit ook echt gezegd werd. Dat is het lastige. Die tekst staat namelijk in de Bijbel, heersen over de wilde beesten. Maar dat werd eigenlijk massaal tot in de middeleeuwen uitgelegd als de wilde dieren in je ziel. Je moet dus je wilde natuur onderwerpen en tuchtigen. Dat stond in een ascetisch kader. Pas in de vroege 17e eeuw. Je hebt wel een punt, hoor, maar in de vroege eigenlijk is dat een vrij late ontwikkeling. Dus pas in de 17e eeuw zie je eigenlijk dat mensen als Francis Bacon en zo, die gaan dan zeggen, we moeten het paradijs terugwinnen. Hmm. Dus heb je over de verlichting. Ja, als gevolg van de zonde zijn er verscheurende dieren gekomen. Onproductieve wilden. Oerwouden. We moeten de natuur weer terugbrengen naar de staat waarin ze productief is. Er zat natuurlijk ook moderne idealen bij. En dat is natuurlijk een enorm project geworden. Want tussen droom en daad staan natuurlijk ook inheemse volken en jungles. Dus die moeten ook, daar moet ook iets mee gebeuren. Dus daar krijg je dat enorme project. Maar het is eigenlijk een vroege moderniteitsproject. Nou ja, kan het zijn dat dat een turbo heeft gezet op al bestaande aannames over die rol van de natuur? Ook Descartes, een van de dingen die hij ook heeft gedaan rondom dat bewustzijn, is gekeken naar de rest van de levende wereld en gezegd, die hebben geen bewustzijn. Dieren zijn een soort van machines. In de 17e eeuw heel veel van die wortels zien. Daar begint het eigenlijk. Ja. Terwijl als je die combinatie ziet van en de christelijke wortels en dan de turbo die er wordt opgezet door het verlichtingsdenken en vooral het Cartesiaanse denken over de scheiding tussen materie en stof. Dat het ook echt uniek is in de hele mondiale geschiedenis dat geen enkel andere cultuur zichzelf zo lang en zo expliciet buiten en boven de natuur heeft geplaatst. Dat als je naar het oosten kijkt, naar het westen kijkt, naar natuurvolkeren kijkt, Afrikaanse ideologieën zoals Ubuntu, waarin juist het feit dat mensen onderdeel zijn van de natuur, daar ook een verantwoordelijkheid naar dragen en een wederkerigheid in hebben, is veel normaler in de wereldgeschiedenis. Oh. En wij leven nu in een periode waarin door die turbo's die er zijn gezet op al bestaande aannames over de superioriteit vervreemd geraakt, als het ware. Ja, zo voelt het een beetje, toch? Staan wij als mensen niet boven dieren? Zou jij bijvoorbeeld Om het even flauw, concreet te maken. Zou jij een ijsbeer doodschieten om een mens te redden? Denk ik wel. Zeker als mijn zoon is. Ja. Maar dan zeg je toch eigenlijk ook impliciet... als mens staan we erboven? Ik denk dat de mens met een lelijk woord een keystone species is. In ecosystemen. Het is dus een cruciale soort. En we kunnen dingen die andere dieren niet kunnen. Maar vergis je ook niet dat heel veel dieren ook en schimmels... ook hele andere dingen kunnen dan dat wij kunnen. Ja. En de diepe verbondenheid daarmee, dat blijkt dus ook... als je naar die wetenschap kijkt, hoe dat ook een misvatting is... dat mensen losse individuen zijn, terwijl alleen al als je onze cellen telt... is meer dan de helft van onze cellen niet menselijk. Ons microbioom. We staan direct in contact met de omgeving, met bacteriën, met andere mensen. Dus dat idee van een totaal geïsoleerd individu... blijft helemaal niet overeind in die wetenschap. De stof van de aarde ben je genomen, staat in Genesis. Dus op zich, dat is het. Dat is Carl Sagan zei, we are stardust. Ja, stardust. Dat is sterrenstof. Ja. Veel in. Ja. Ja. Nee, dat is natuurlijk een hele complexe, interessante geschiedenis. Want nogmaals, dat artikel van... Lynn White, je kunt het op internet vinden trouwens. The Historical Roots of our Ecological Crisis. 5 pagina's, meer is het niet. Het is een bom geweest, er zijn ontzettend veel reacties op gekomen. Ook wel reacties in de trant van ja, ook historische studies. Ook in andere culturen vind je het wel. Hmm. In pre-christelijke culturen vind je het wel. Maar in de 17e eeuw is een soort versnelling gekomen. Een soort enthousiasme ook. Een soort zelfverzekerdheid. Nou ja, in combinatie met zeker ook theologische argumentatie. Die hele cocktail... is, laten we maar zeggen, giftig gebleken. Ja, het is natuurlijk altijd dubbel. We hebben veel te danken. Dat is het lastige altijd, hè? Het is ook het feit dat we riolen en medicijnen en bacteriën enigszins in bedwang kunnen krijgen... vloeit er ook weer uit voort. Ja. Zeker. En inderdaad, de natuur onder controle krijgen... betekent ook cholera onder controle krijgen. Ja, en het feit dat ik 2 kinderen heb die nog leven... in plaats van eentje die dan statistisch waarschijnlijk er niet meer zou zijn. Dus we moeten ook daarin niet baby's met badwater weggooien. Ja, het is zelfs heel dubbel. Want nu je dat zo zei over die inheemse volken... dat schiet me ineens er binnen. Ik heb dus een promotiestudent die onderzoek doet in verschillende Afrikaanse landen... naar de omgang met ecologie en natuur... En daar kom je veel mensen tegen die 1 generatie diep nog animist waren. Ja. Die zien animist, dat je gelooft dat de bomen in elke boom, in elke bron zit een geest. En je moet erg oppassen, want anders pakken ze je als je die boom te dichtbij komt of wat dan ook. Dus die ervaren deze onttoverende houding en het omzagen van heilige bomen als bevrijdend. Hè? Dat is het ingewikkelde. Een paar generaties verder, als mensen misschien meer geseculariseerd zijn... en denken dat je kunt spelen met animistische gedachten... omdat je er niet echt mee gelooft. Dat is niet eng. Nou, maar dat wil ik je toch ook wel... ook weer die natuurkunde erbij pakken. Een andere hele eminente natuurkundige, Frank Wilczek. Ook weer wederom geen koekenbakker. Heel serieus te nemen natuurkundige. Die op basis van zijn bevindingen... had laatst een interview gegeven in de NRC... waarin hij vertelde dat hij panentheïst... is. Ja, panentheïst. Dus denk dat alles inderdaad een soort van geest of bezieling... Nee, alles is in God. Dat is panentheïsme. Ja, God is in alles. Nee, alles is in God. Pantheïsme is alles... God is in alles? Ja, ik ga even theoloog doen. Ja, nee, heel goed. Daarom zit panentheïsme is dat alles in God is. Ik bespaar u de details en de conclusie... wat daar allemaal uit voortvloeit. Behoorlijk wat, kan ik u verzekeren. Maar het is wel een belangrijk verschil. Kijk, even een theologisch uitstapje. Ik wil gewoon even doorpraten, want we hebben nog heel veel te bespreken. Maar ik zei al, we zitten hier niet alleen. Ik ben benieuwd of er mensen luisteren. En ik kan me voorstellen dat je veel vragen hebt als je luistert. Is er iemand die een vraag wil stellen? Michiel heeft hier een microfoon. Het hoeft niet per se over panentheïsme te gaan, maar ook over het andere. Ik zie daarachter iemand die een vraag wil stellen. Ik ben toch heel benieuwd. Ja, we hebben zoveel onderwerpen al behandeld, joh. Ja, we reizen er doorheen. Misschien gaat het wel over vliegende auto's ook. Ja, wat is je naam? Hi, ik ben Pieter. Je beschreef net dat veel mensen antidepressiva slikken... en dat veel mensen zich verdwaald voelen. Wat is er nodig, denk je, in de samenleving om dat tijd te keren? Een mooie vraag. Hmm. Ja. Nou ja, nieuwe structuren voor gezamenlijkheid, denk ik. Ik denk dat de kern is... dat dat ook heel erg verloren is gegaan. En dat de manier waarop we dat nu proberen via sociale media... dat zijn geen ruimtes die, zacht gezegd, geoptimaliseerd zijn voor samenkomen. Die zijn meer geoptimaliseerd voor polarisering en voor mensen uit elkaar drijven. Omdat daar nu het meeste geld mee te verdienen is. Dus ik denk ruimtes om samen te komen, ook misschien wel fysiek... je zou het nieuwe kerken kunnen noemen. Ja. Ik denk dat daar heel café, veel behoefte aan is. Zaterdagnacht of zo. Ja, ik zag vandaag toevallig op het journaal was er een item over Katie Cotty avonden. Waarbij mensen, witte mensen en zwarte mensen samenkomen, dineren en praten over het slavernijverleden. Face-to-face, gewoon in het echt. En nou ja, ik vond dat een heel mooi voorbeeld van hoe dat dus ook in de onderstroom echt aan het groeien en bloeien is. Er is heel veel behoefte aan, er zijn heel veel mooie initiatieven. Alleen op grote maatschappelijk niveau hebben we dat nog wel wat meer nodig, kan ik me voorstellen. Ja, nou, dat is misschien wel interessant om daarover over door te praten nog. Dankjewel voor de vraag. Als u later bent ingeschakeld, ik praat vannacht met NRC-journalist Wouter van Noort en theoloog Stefan Paas. Een van jouw nieuwsbrief heet dus Transcend. Dat gaat over zingeving. Daar zeg je ook nadrukkelijk dat je ook bezig bent met oude verhalen, oude kennis. Je bent niet alleen bezig met de toekomst, maar ook met die oude verhalen. En dus ook religies, zou je kunnen zeggen. Ja. Stuit je dan wel eens op iets waarvan je denkt, hey, misschien is dit het wel? Ik ben wel heel erg gecharmeerd geraakt van het Taoïsme. Oude Chinese wijsgerige traditie. Heel kort samengevat draait hij om de Tao, de stroom die alles onderligt. Er zijn ook interpretaties van dat het bewustzijn is dat alles onderligt. Het lijkt in die zin een beetje op wat misschien christenen of moslims of joden God zouden noemen. Ja, alleen wat er nog een belangrijk verschil is dat de eerste vers van de Tao is, de echte Tao kan niet genoemd worden. Dus alles wat je probeert om dat mystieke, mysterieuze in woorden te vatten of in een heilig boek te stoppen, daarmee doe je het eigenlijk onrecht. En dat vind ik er heel mooi aan, omdat het dus juist dat mysterie in stand houdt in plaats van dat het probeert in te kleuren. Ja. En juist dat niet weten, dat merk ik dat ik daar het meeste naar hang. Is dat niet? Maar jij bent ook een journalist. Ik ook, toevallig. Ja. Dan wil je wel veel dingen wel weten. Toch? Ja, maar wat is nou mooi aan om iets niet te weten? Dat is toch mooi. Ja, maar het is in ieder geval mijn grondhouding. Dat ik het niet weet. En wat als ik het wel zou weten, dan was maar ik. Maar je zegt, dit gaat verder geworden dan dat. Want je zegt nu niet van, nou, ik weet het misschien nog niet. Maar je zegt eigenlijk, het is per definitie niet te weten. Dus hoe ver ik ook ga zoeken, het zou kunnen dat ik kom het niet er te nooit weten is. Achter. Het zou kunnen dat het niet te weten is. En ik was atheïst. Ik ben nu, denk ik, als je me in een hokje zou willen stoppen, agnost. Ik weet het echt niet. En ik weet het meer niet dan ik een tijdje geleden dacht te weten. Nee, oké. Dus dat. Waar gaat dat dan eindigen? Dat is dan, maar die oude tradities die kunnen daar wel handvatten in bieden, denk ik. Omdat het laat zien dat dit soort vragen, daar zitten natuurlijk mensen al millennia mee. En daar zijn in de loop van de millennia ook echt wel slimme antwoorden op verzonnen. Dus dat negeren lijkt me onverstandig. Een beetje een filosofische vraag misschien, maar dat schip nou te binnen. Als we constateren samen dat een groot probleem is onverbondenheid, vervreemding van de natuur, van elkaar, dat die problemen aan de wortel verbonden zijn, vind ik het ook wel interessant om jou te horen. Dat er zit ook iets, toch iets dat je zegt, ik blijf toch een beetje, als ik het zeg, beschouwen. Ik hou het open. Ja. Terwijl ergens, maar ik spreek nu van mijn eigen eenvoudige ervaring als kerkganger. Dat kan ook anders ingevuld worden, ongetwijfeld. Maar een concreet engagement met een concrete gemeenschap, ja, dat betekent dus dat je niet alles zeker weet, zeker niet van tevoren. Die puzzel kun je nooit helemaal oplossen. Maar je kiest op een gegeven moment voor dat je gaat je engageren. Je gaat je ergens verbinden. Ja. Je gaat ergens wortelen. Ja. Je gaat een stukje land ontginnen. Een tuinieren, naar een kerk, weet ik. Omdat je gewoon ergens moet beginnen. Dus misschien is dat dan de volgende stap. Ja, wie weet. En ik merk dat ook, hoor. Misschien is dat ook leeftijd. En ik ben vader geworden 2 keer. Er zijn natuurlijk ook gewoon van die clichés die allemaal kloppen. Dat je dan echt ook wat anders in het leven gaat staan. Dat je dan ook anders gaat kijken naar je eigen positie. Naar dingen zoals worteling en een gemeenschap. En, wie weet. Ik sluit het niet uit. Maar ik vind die zoekende positie ook wel heel prettig. Nee, dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar mijn punt is meer van, maar dat is meer een gedachte die ik gewoon even neerleg. Is dat niet eigenlijk een symptoom van hetzelfde probleem waar we het over hebben? Dat we ongelooflijk veel mensen hebben in onze cultuur die het graag een beetje openhouden, die graag een beetje blijven zoeken. Jij wil meer commitment. En heel veel dingen zeggen over, wat is het toch jammer dat zo weinig mensen verbonden zijn. En dat maar zichzelf niet verbinden. Nou ja, ik wil niet persoonlijk kritisch, begrijp ik goed. Nee, want dat is denk ik iets wat we allemaal wel herkennen ergens. Maar het is, ik zie het ook wel weer als een. Is dat nou de oplossing of het probleem? Ja, Ik ben dat een beetje tegengekomen op mijn sabbatical. Ik ben een half jaar tussenuit geweest met mijn gezin, door Europa gereisd. Eigenlijk vanuit de gedachte, hoe is het om helemaal in die bubbel te gaan zitten en een beetje los van de systemen, los van de wereld te gaan reizen. En los van de systemen gaan reizen, hoe bedoel je, wat bedoel je dan? Nou ja, dat was heel erg ingegeven door ook de turbulentie in de wereld. Er is veel systeemfalen en een grote transformatie. Wat wordt mijn eigen rol in die veranderende wereld? Laat ik dat uitvinden door in een camper te gaan zitten en in Europa te reizen. Oh ja. En nou ja, een van de dingen, zeker omdat ik twee kleine kindjes heb, it takes a village to raise a child. En als je dan de village verlaat, dan kom je erachter wat je dan inderdaad mist. Kinderen zijn er helemaal zelf voor. Dan zijn er helemaal zelf voor. En dan blijkt dus ook inderdaad dat eenzame zoeken best wel confronterend te zijn. En deels een illusie te zijn dat je daar de antwoorden kunt vinden. Dus ik voel wel mee, moet ik zeggen, met wat je zegt. En tegelijkertijd voel ik me dus niet thuis bij oude tradities. En zou ik niet heel snel in een traditionele kerk gaan zitten. Ja. En waar zit dat dan toch in, waardoor je die stap niet zou maken? Ja, dat is toch een gevoel van thuis, wat dan ontbreekt daar, denk ik. Ja. Ik voel me dan te weinig thuis bij die traditie. En er kleeft voor mij dan ook te veel associatie aan om me er op die manier aan te verbinden. Als je ergens wortels zou slaan, zeg maar, zou verbinden. Misschien zal het persoonlijk worden, moet je het niet antwoorden. Maar hoe zou dat dan uitzien? Wat zou dat kunnen zijn? Nou, ik heb bijvoorbeeld de afgelopen jaren wel hele mooie bijeenkomsten georganiseerd in Arminius in Rotterdam. Oude kerk ook natuurlijk. Over zingeving. En iets in die trant dat je wel op een bepaalde manier regelmatig samenkomt. Misschien zelfs een bepaalde rituelen daarin hanteert. Mooi gebouw, over wezenlijke zaken praten, met elkaar in verbinding. Mm-hmm. Ik kan me best voorstellen dat dat ook buiten de kaders van een bestaande religie kan. Maar ik voel ook wel voor jou dat dat misschien wel onderdeel is van het probleem. Omdat op die manier iedereen een soort van zijn eigen religietje bij elkaar shopt en het gemeenschappelijke steeds verder ondergesneeuwd raakt. Ja, nou goed. Ik spreek misschien een beetje voor eigen parochie, dus moet ik op mee oppassen natuurlijk. Ik heb geen bewijsdrift of zo, maar dat is gewoon een beetje een vraag die ik wel eens heb. Ik denk, in onze podcast ook komen heel veel mensen tegen die het heel zorgelijk vinden dat er secularisatie is, maar die zelf eigenlijk ook geseculariseerd zijn. Die het heel zorgelijk vinden dat mensen onthecht zijn van verbanden met anderen, maar zelf ook lekker individualistisch zijn. Wat zou je voorstellen dan? Ik vind het lastig, want kijk, ik ben zelf, zoals ik aangaf, actief lid van een kerkelijke gemeenschap, maar ik realiseer me ook heel goed dat ik dat in mijn botten heb zitten. Ik ben daarmee opgevoed, ik ben daarin getraind. Ik ben blij met die wortels. Jij voelt je thuis. Maar het is ook niet altijd, lang niet altijd. Nee, okay. Ik denk een van de dingen van verbondenheid is dat je, het eerste wat je moet leren is dat je, dat je nooit helemaal tevreden bent. Dat je vaak irriteert. Nee, ja, tuurlijk. De enige manier om echt helemaal tevreden te zijn is dat je je eigen religie maakt. En met één lid, zeg maar. dat is makkelijk. Dus dat zo werkt het helemaal niet. Maar dus ik herken het ook wel dat ik het ook lastig dat onvermogen om te binden, wat echt een culturele ziekte is. Ja. Hey, ik deed me denken aan, in deze podcast hadden we ooit ook een keer Typhoon te gast. Die zanger, rapper. En die had een zin in een van zijn liedjes, Alles is gezegend. En dat was autobiografisch. Hij zei, ik was verslaafd aan het zoeken. Ja. En dat is misschien wel iets wat veel mensen wel hebben. Ja, is dat iets wat mijn vak is het ook, hè? Ja. Om te zoeken. Ja, en ik krijg betaald om te zoeken. Ja. En om ook vooral vanuit een soort van niet-weten positie te zoeken. En ik merk eerlijk gezegd ook wel dat soms wel begint te knellen. Ja? Want inderdaad, juist dat engagement. Ja. Wat voor soort momenten merk je dat? Nou, een heel concreet voorbeeld. Laatst. Waar ging dat ook weer over? Oh ja. Waar ging dat nou over? Was dat ik ben het heel veel kwijt. Wetenschappelijk gerelateerd of meer waar we het net over hadden, dat gemeenschappelijke? Dat ging over gletsjers. En er is een moment op onze reis dat ik met mijn zoon op mijn schouder stond te kijken naar de Aletschgletscher in de Alpen, dak van de Zwitserse Alpen. Prachtig uitzicht en wel met de realisatie dat op het moment dat mijn zoon daar met zijn kinderen staat, is die gletsjer waarschijnlijk weggesmolten. Ja. Was een moment dat bij mij best wel binnenkwam. Waar ik ook dus nu een stuk over aan het schrijven was. Met iemand sprak die daar een fototentoonstelling over heeft. Op een gegeven moment ook met iemand heb gesproken die bijvoorbeeld kijkt hoe ga je nou goed om met rouw vanuit een boeddhistische bril. En ik merkte dat, dat het schrijven van het stuk was één grote worsteling, ook om dat een beetje binnen de kaders van NRC te laten vallen. En daar ben ik niet helemaal goed uitgekomen. Nee? Dat is echt een extreem zware bevalling geweest, waarbij ook delen zijn gesneuveld in dat stuk, die ik eigenlijk misschien wel liever in had gehad. Waarom sneuvelde die delen? Waarom past nou, dat niet? Omdat dan het oordeel toch is dat het te zweverig wordt. Er mag wel veel meer nu op dat gebied. En ja, dan ik mag allemaal rare dingen over bewustzijn maken, ook voor NRC. Hè? Dus ze zijn echt. Je hebt wel een soort vrije rol daar eigenlijk. Heel erg, ja. Nee, ik heb een groot cadeau dat ik zoveel vrijheid krijg van NRC over dit soort onderwerpen. Ja. Maar je merkt ook dat het is een verlichtingskrant en terecht. En er zijn gewoon bepaalde toetsstenen die we gebruiken, die niet altijd de ruimte laten om nou ja, een boeddhistische rouw-expert helemaal uit te horen over hoe je dan boeddhistisch rouwt. Ja. En nou ja, ik merk dus dat het je committeren aan het echt vinden dat dat belangrijk is, soms wel eens kan botsen met de onafhankelijke, sceptische positie van journalist. Ja, ja, maar dan kan ook je beroepsmatige leven knellen met uiteindelijk persoonlijke keuzes die je wel of niet maakt. Ja, dat doet het natuurlijk ook wel eens. Ga je bij de EO werken? Dat is, dat, ik weet niet of ik dan nog thuis mag komen. Maar bij je vader? Ja, in het atheïstische nest. Nee. Nee, maar goed, dat knelt. Dat knelt soms wel eens. Hoeveel vrijheid je ook hebt, dan, dat is ook onderdeel van die zoektocht, wel merk ik. Ja. Ja. Nou, ik vind het ook wel bijzonder, het voorbeeld wat je noemt, die gletsjer. De natuur speelt echt een grote rol in hoe jij mooi. Naar de wereld kijkt, hoe jij naar ook zaken als zingeving kijkt. Ja, klopt. Wat is dan aan de natuur wat jou zo boven het aardse bijna uitdeelt? Nou ja, alleen al het bestuderen van die natuur, die opent dus allerlei deurtjes naar, hé, hoe zit dat? En die mysteries. In de natuur zijn, denk ik, opent deurtjes in jezelf en kan ook meer verbinding met jezelf geven. En voor mij waren dus ook wel ervaringen tijdens die reis door Europa ook wel best wel weer bepalend hierin. Dat niet alleen dat zien van die gletsjers die gewoon letterlijk voor je ogen aan het smelten zijn, zo hard dat ze verdwijnen binnen één generatie. Maar als je dan de Alpen uitrijdt, de dorre vlaktes van Noord-Italië, waar niks meer groeide afgelopen zomer, waar oogsten mislukken, waar mensen wegtrekken. Stukken van Frankrijk die waar de bomen al in de herfst stand schoten in juli. We zijn 2 keer geëvacueerd voor een bosbrand in Zuidwest-Frankrijk. Dus de staat van die natuur, hoe prachtig die ook is in heel grote stukken van Europa, vond ik ook wel heel confronterend. En was voor mij ook een reden van, hé, hier zit, volgens mij is die natuur ook de link tussen zingeving, de toekomst, een groot deel van de ecologische crisis waar we nu in zitten. Ja. Het thuis zijn in de aarde, of op de aarde, zeg maar. Ja. Moet het toch hier doen, met deze natuur. Ja, maar het klinkt ook wel als iemand die idealistisch aan een sabbatical begint. En uiteindelijk toch, mijn beeld is nu een beetje, je reed van bosbrand naar bosbrand. Ja. Ook dat mooie, idealistische beeld van de natuur. Met jingle de kinderen. Ja. Wat je hebt van de natuur. Van de natuur is iets goeds of iets moois of zo. Ja, het is zo. Het is ook soms overleven. Het is soms ook barstig. Het is soms ook lelijk. Lelijk, saai. In een bos zitten de hele dag kan ook heel saai zijn af en toe. Ja. En de onvoorspelbaarheid en de grilligheid van de natuur is door die bosbranden, door het smelten van die gletsjers. En tegelijkertijd ook weer dat wat harde, op het individu gerichte wetenschappelijke beeld. Dat klopt ook niet. Als je ziet de recente wetenschap over hoe bossen functioneren met al die schimmelnetwerken in de grond. Wat is daar dan aan waardoor het niet klopt met de wetenschappelijke? Nou, daar spelen beelden. Principes zoals symbiose veel grotere rol dan competitie. Op momenten. Symbiose, het samenleven van verschillende organismen en in balans en in evenwicht, in plaats van dat ze elkaar de tent uitvechten en survival of the fittest. Ja. Dat is ook een organisatieprincipe in de natuur. Maar symbiose is dat ook. Samenwerking is dat ook. De onderlinge verbondenheid en de complexiteit van allerlei ecosystemen, hoe dat in elkaar zit, dat is ook niet terug te leiden tot selfish genes of individuen die overal buiten en boven staan. Nee. Nou, een bijzondere ontdekkingstocht waar je op bent. Ik vind het ook wel grappig om te horen dat de natuur zo'n grote rol voor jou speelt. Ja. Want dat hoor ik bij jou ook altijd, Stefan. Ja, absoluut. Alleen dan echt vanuit een ander wereldbeeld. Namelijk het, je zou kunnen zeggen, het overlapt wel. Ja? Waar zit die overlap dan voor jou? Nou, laat ik het zo zeggen. Laat ik het anders zeggen. Jezelf alleen maar leert kennen wanneer je intiem bent met de natuur. Dus dat je jezelf leert kennen als ecologisch wezen, als iemand die op allerlei manieren verbonden is met de schepping, is denk ik ongelooflijk belangrijk voor zelfkennis, voor groei, voor verbondenheid. En uiteindelijk denk ik ook de enige manier waarop we een beetje kunnen genezen van die overheersende houding. De Bijbel begint met een verhaal van Adam die de dieren namen geeft. Dat is een interessant verhaal. Dus dat is eigenlijk klassiek altijd uitgelegd als veel meer dan labelen of etiketteren, maar een heel diepe kennis hebben. Intiem vertrouwd zijn met de aard van de dieren in dit geval. En dat soort ideaalbeeld herken ik wel. Dat eigenlijk iets is waar we naartoe zouden moeten. Ik sprak toevallig vandaag iemand die zei dat hij heel veel aan buitensport deed en dat het zo fijn is voor je lijf en dat je dan zo lekker in de natuur bent. En dat is vast ook wel zo. Maar dan denk ik altijd van, maar heb je nou ook nog enig ander schepsel ontmoet? Of ken je daar een naam van? Of herken je de roep? Nee. Heb je het echt over mij, hè? Ik weet niks van vogels. Nou ja, maar je bent niet alleen. Hè? Amerikaanse kinderen kennen meer frisdrankmerken dan boomsoorten. Dat is letterlijk zo. Dus ik heb het geluk gehad dat ik een opa had die jager was en een imker. En die ons het bos meenam en die mij heeft leren kijken. En leren luisteren. Maar waarom is dat zo essentieel dan ook voor jouw geloven, voor jouw zingeving? Ik bedoel, ik ben ook gelovig. Ja, ik zei al, ik weet nog net wat een mus is, maar veel verder dan dat gaat het ook niet. Ja, is triest, David. En als ik in een bos loop, dan luister ik ondertussen een podcast. Al dan niet op dubbele snelheid. Dus ja, ik ben wat dat betreft gewoon helemaal gemankeerd. En nou, toch, dat vind ik moeilijk. Wat mis ik dan? Nou ja, dat is misschien precies het punt. Dat is ongeveer even moeilijk uit te leggen als wanneer iemand die helemaal niks met geloven heeft moet uitleggen wat hij mist aan geloven. Mm. Ja, dat voel je of dat voel je niet. Kijk, als ik het is zo'n gletsjer. Ja. Ik voel rauw. Ja? Een ander zegt dat misschien helemaal geen fluit. Die zegt, joh, je spuit er kunstsneeuw overheen en je kunt skiën in de winter, maak het uit. ik zou dan ook wel denken, dat is erg. Ik denk dan wel persoonlijk, kijk, wie is er nou gek van ons tweeën? Dan denk ik toch eigenlijk wel jij. Maar dat kun je niet echt objectief bewijzen. Ergens denk ik van, je mist iets als je dat niet hebt. Een soort aanleg. Maar ga het maar eens uitleggen. Dat is niet goed te doen. Er is een, je bent er gevoelig voor, of interessante niet? Term. Ja. Van Fritjof Capra, ook een natuurkundige. Die heeft het over een crisis van perceptie. Ja. Dat we door bepaalde afstomping en door culturele omgeving zijn we een beetje verleerd om de rest van die natuur te percipiëren. En een heel mooi voorbeeld daarvan is het voorbeeld van de gibbon. Dat is een aap. Lange armen. Ik zal het gewoon gibbon. Ja. Gibbon, mag je zeggen. Het is een slingeraap. Het is niet van de aap. En de aap, de gibbon, die werd heel lang gekwalificeerd als een van de lesser apes. Tegenover de great apes, namelijk de chimpansee. Maar daar houdt hij in een minder slimme aap of zo? Ja, dat dachten ze. Okay. Terwijl die heeft ongeveer dezelfde brein-lichaamratio. Dus je zou denken, dat zou ongeveer even slim moeten zijn. Maar hoe meten ze nou intelligentie bij die dieren? Ja. Door een spiegeltest te doen, door puzzeltjes voor ze te leggen. Terwijl een gibbon, die woont in bomen. Ja. Dus die oriënteert zich verticaal in plaats van horizontaal. En op het moment dat ze verticale testen gingen doen, bleek die gibbon toch heel slim te zijn. Ja. Dus wij hebben als mensen ook wel heel erg de neiging om de wereld te percipiëren als mens. Klopt. En te vergeten dat er een rijkdom is aan allerlei andere manieren van perceptie. Een specifieke intelligentie. Ja, en maar een bubbel waar we dus letterlijk in leven. Nou ja, maar dat is dus, dat heb je alleen al als je met je hond gaat lopen, David. Ja, dat doe ik veel. En dan kijk je naar een dier naast je. En die heeft een eigen avontuur daar. Je woont in dezelfde wereld. Ja. Je doet hetzelfde pad. Ja. En toch loop je allebei door een hele andere wereld, een heel ander pad. Hij snuffelt dan. Omdat hij 10.000 keer zoveel ruikt. Ja, wat minder kleuren ziet. Ja. Die hond kan een minuut bij een graspol staan. En je denkt, wat doet dat beest daar? Ja. En dan ga ik weer met mijn verrekijker vogels kijken. En dan zit ze naast haar verveling uit. Dan vindt zij weer niet interessant. Dus het idee dat je met medeschepselen deze wereld bewoont, maakt je ook diep van de indruk dat jouw perspectief dus niet het enige is. Dat de wereld maar ook bekeken zeg wordt je door facetten. Het is aan te leren. Jullie kijken nu wel heel erg bezorgd naar mij. Van, wat is er allemaal mis met jou? Er is bekering van nodig, David. Er is bekering van nodig. Ja. Maar je kan dat leren. Nou, ik denk dat het een manier van kijken is die we wel ook breder wel een beetje zijn verleerd. Dat we het perspectief kunnen aannemen van andere levende wezens. En dat we kunnen bedenken dat een gibbon een hele andere intelligentie heeft. Of dat een vleermuis met echolocatie en elektrische signalen de wereld heel anders waarneemt dan wij. Verbijsterend, toch? Ja. En daar komen we nu, dat vind ik dus ook het interessante aan het bewustzijnsonderzoek bij dieren, bij octopussen. Ja. We komen gewoon steeds meer achter dat wij in een heel beperkt sensorisch bubbeltje leven van onze eigen zintuigen. En dat er een hele rijkdom aan andere werelden is. Nou, mooi. Ja, dank dat je ons hebt meegenomen ook in deze zoektocht. Je hoorde een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast. In je favoriete podcast-app kun je nog veel meer afleveringen vinden. En iedere zaterdag op zondagnacht om 12 uur hoor je op deze zender de Ongelooflijke Radio, waarin journalist David Bogert en theoloog Stefan Paas ieder week in gesprek gaan met spraakmakende gasten over religie in een steeds ongeloviger Nederland. Wij gaan er even tussenuit voor het nieuws van 4 uur en daarna zijn we bij je terug voor nog een uur Nacht van EO. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie wil advocaat Ines Wesky vervolgen voor deelname aan een criminele organisatie. Dat heeft de hoofdofficier van het landelijk parket gezegd in Nieuwsuur. Wesky was de advocaat van Ridouan Taghi en zou informatie van hem vanuit de gevangenis hebben gedeeld met de buitenwereld. Wesky was al geschorst als advocaat. Toen hem wilde de zaak vorig jaar al voor de rechter brengen, maar toen kwam Wesky's verdediging met allerlei tegenargumenten. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtszaak begint. Amerika wil dat Israël belooft om zich aan het internationale recht te houden bij het gebruik van Amerikaanse wapens. Volgens Amerikaanse media heeft de regering van president Biden een brief daarover gestuurd naar Israël en wil die voor half maart ondertekend terug. Als dat niet gebeurt, wordt de levering van Amerikaanse wapens aan het land mogelijk opgeschort. Andere landen die wapens krijgen van de VS moeten overigens ook zo'n brief ondertekenen. Het gaat om een regel die de Amerikaanse regering begin deze maand heeft ingevoerd. In de Australische staat Victoria moeten ongeveer 30.000 mensen hun huis uit vanwege natuurbranden. Het is in de staat in het zuiden van Australië zeer heet, met temperaturen rond de 45 graden. Door die hitte en droogte woeden er grote natuurbranden. Het blussen daarvan gaat moeizaam. NEC heeft zich geplaatst voor de finale van de KNVB-beker. De club uit Nijmegen won na een verlenging van Cambuur met 2-1. Daarmee staat NEC voor het eerst in 24 jaar weer in een bekerfinale. Tegenstander wordt Feyenoord of FC Groningen. Die twee clubs spelen donderdag tegen elkaar. Het weer, op de meeste plaatsen helder en rond het vriespunt. In het westen meer wolken en daar is het een graad of 4. Vanochtend is het vrij zonnig. Later wordt het wel steeds grijzer, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag uiteindelijk een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een goede vroege morgen. Het is 4:02. Elodie Harreman. De nacht van EO. Vandaag verzamelen zich bij het Spoorwegmuseum in Utrecht heel veel robotjes voor wel een heel bijzondere poging. Wat voor poging dat precies is, dat horen we straks. Maar eerst horen we nog de politieke EO-podcast De Spindokters van deze week. Een week waarin Plasterk ging en Kim Putters kwam. Weer een PvdA'er als verkenner van de formatie. Een strategische meesterzet van Wilders, vindt politicoloog en mede-PvdA'er Julia Wouters. Maar of ze er nu blij mee is, dat is een tweede. Politiek strateeg Raymond Mens was verbaasd over de uitleg van Ernst Kuipers over zijn vertrek uit het kabinet. Had hij niet even een goede spindokter kunnen bellen? Presentator Thijs van den Brink bespreekt het met Julia en Raymond in deze podcast over de laatste updates uit Den Haag. Vorige podcast was vlak na het eindverslag van Ronald Plasterk. We zijn nu een formatiedebat en een nieuwe informateur verder. Ja. Politici zijn terug van reces en Wilders laat zich gelijk van zijn bereidwillige kant zien. Over militaire steun aan Oekraïne wil hij best praten. Nou, weet u, Nederland heeft snel een kabinet nodig. Wij willen vaart maken, dus wij bewegen ook. U heeft dat eerder gezien met de rechtsstaat en de wetten die wij in de koelkast, vrieskist, wil ik voor je het noemen, hebben ingetrokken. We willen nu praten inderdaad over de mogelijkheid voor steun aan de Oekraïne. En ik hoop maar dat andere partijen net zo snel zijn, want tot nu toe zijn we de enige die een beweging maken, dat dat beantwoord wordt ook door andere partijen. Want mijn voorkeur gaat nog steeds uit naar een gewoon meerderheidskabinet. Als dat niet kan, een minderheidskabinet. Een extra parlementair kabinet heeft niet mijn voorkeur, maar zijn we ook voor te porren als het niet anders kan. Maar als er maar een kabinet komt, weet je, Nederland kan niet langer tegen het wachten en het dralen en nogmaals zich laat zien door op verschillende punten te bewegen of daarover te willen praten, dat het ons serieus is. Ik laat zien dat het ons serieus is. Ja. Raymond, heeft hij gelijk? Ja en nee. Ja, hij heeft gelijk dat hij ontzettend veel inlevert. En jullie weten dat ik daarvan altijd heb gezegd, daar komt hij ook mee weg. Want hij heeft ook maar twee dingen in een campagne beloofd. Meer geld in je portemonnee en minder migratie. Inderdaad. Dus daar komt hij ook gewoon mee weg. En dat brengt me ook bij de nee. Dit zijn dus punten waar hij allemaal geen campagne op heeft gevoerd. En waarover hij tijdens de campagne ook al met zoveel woorden heeft gezegd dat ze de spreekwoordelijke ijskast ingaan. Ja, dus bij Oekraïne was het steeds een beetje onduidelijk, toch? Ja, maar goed, ik ken niemand die echt dacht dat hij daar niet op zou bewegen. Dus daarom zeg ik ja en nee. Wat in ieder geval goed heeft gedaan, en dat kan ik dan als spindokter enorm bewonderen, dat hij het frame heel goed heeft neergezet. Hij is degene die verantwoordelijkheid neemt, die alles probeert te regelen en die ook ontzettend veel, niet een paar, maar ontzettend veel stappen heeft gezegd. En daarom kan hij nu heel geloofwaardig zeggen, nu staan de rest. Maar is het een frame of is het echt waar, Julia? Het is een frame, omdat als de grootste partij weet je ook per definitie dat je hebt dan de verkiezingen gewonnen, maar met 37 zetels, wat een indrukwekkend aantal zetels is, heb je helemaal niks. Je moet andere partijen zover krijgen dat ze zich aan jou willen verbinden. En dat betekent dat je dus altijd naar hen toe moet bewegen. Jouw belang is het bij jij moet een regering vormen. Jij moet conform binden. Ja. En daarin vind ik dat hij dus de framing heel erg sterk doet. Ja. Maar verder in zijn gedrag doet hij niks. Want hij laat aan ons, niet zozeer aan ons hier achter de microfoon, maar aan de mensen in het land zien, aan mij zal het niet liggen. Maar tegelijkertijd doet hij ook helemaal niks eraan om zich weer binnen te hengelen. Hij geeft alles weg. Nou, hij geeft dingen weg, maar tegelijkertijd is hij nog steeds heel erg de verantwoordelijkheid en de schuld bij Omtzigt aan het leggen. In het debat was dat vooral, of daarna ook nog, bedoel je? Daarna ook nog is hij op Twitter nog steeds heel erg aan het rellen. Dus, en ik denk, weet je, ik denk dan met weemoed terug aan de door mij verachte Mark Rutte. Ja. Hoe die dit aangepakt zou hebben. Kijk, wat ik zal maar niet zeggen dat Mark Rutte het onderbreken. Ja, doe maar. Mag. Dat mag weer. Mag weer vandaag. Nou, daarom zeg ik ja en nee. Hij heeft aan verwachtingsmanagement gedaan. In dat opzicht heeft hij dus verder weinig ingeleverd. Maakt overigens wel de kabinetsformatie weer een stuk moeilijker. Want ga nu nog maar eens voor zorgen dat hij dat eigen risico bijvoorbeeld inlevert. Als ik hem was, zou ik dat never nooit doen. Want je hebt alles al weggegeven. Maar als we gewoon even het lijstje afgaan. Wij kunnen vinden hier met z'n drieën wat we vinden van de islam. Maar hij vindt dat een verderfelijke ideologie. Nee, religie. Ja, nu religie. Ja. Maar daar heeft hij dus flink wat op ingeleverd. Want dat is wel wat hem drijft. Maar ga je nu opnoemen wat hij allemaal heeft ingeleverd? Ja, want ik wil nog eerst even zijn standpunten over de islam, nu Oekraïne, het feit dat hij mogelijk zelf premier wordt. Dat is een hele lange lijst. Je kan niet zeggen hij heeft niks ingeleverd. Nee, je zegt, daar is hij serieus in. Nee, kijk, nu snap ik wat je bedoelt. Hij heeft wel degelijk inhoudelijk wat ingeleverd. Ja. Maar mijn punt is een beetje, dat doet hij allemaal voor de bühne. Tegelijkertijd doet hij. Hij blijft onaardig doen, maar dat is wat dat geeft misschien niet. Dan kom ik weer terug door de door mij verachte Mark Rutte. Die was al lang in die oude saap van hem gestapt en was naar Twente gereden. Ja, doet hij niet. En ik denk dan terug aan bijvoorbeeld dat het sociaal akkoord waren aan het formeren in 2012, 13, ik weet niet meer hoe lang geleden. En dat Ton Heerts een driftaanval had en die zei, ja, zak erin, ik hoef niet meer. En dan kreeg je zo'n sms'je in alleen maar hoofdletters. Dan ging Mark Rutte niet iets twitteren. Nee, maar dan stapt hij in zijn auto. Hoeft toch niet dezelfde stijl te hanteren als Rutte? Daar zijn we misschien wel een beetje klaar je mee. Je hoeft niet dezelfde stijl te hanteren, maar je moet wel begrijpen dat voor de bühne zeggen, aan mij zal het niet liggen, maar ondertussen niets doen om iemand Mark Rutteaans comfort te bieden, ja, dat niet gaat werken. Maar hij biedt inhoudelijk comfort, niet in mooie woorden, jawel, maar in daden, zal hij zeggen. Maar dat wat, als je goed naar Omtzigt heeft geluisterd, dan is het dus, ja, weet je, er ligt daar dat verder fotje papier van Plasterk, die 7 punten die prachtige over de verklaring zeggen allerlei hoogleraren staatsrecht. Ja, voor de rest een fotje, maar dat, dus op papier klopt het allemaal, ja, wel. Maar voor Omtzigt was het niet genoeg. Ja, en ik dus vind dan zelf moet je begrijpen dat je moet wel degelijk, ja, en dat iets doet op vertrouwen dus niet, werken. Nee. Nou, mijn grote kritiekpunt op Omtzigt zou zijn, en misschien ook wel de andere partijen, dat ze in het frame van Geert Wilders zijn gestapt. Dus ik vind dat Omtzigt altijd tijdens de campagne sterk heeft gezegd, ja, ik wil wel met Geert Wilders onderhandelen, maar het kan niet, want zie dat programma. Ja. Als er, heeft ook letterlijk gezegd, als er een ander programma ligt, dan kan het wel. Dat is vervolgens, het is vervolgens niet zo geweest dat ik dan gedaan als ik hem was, dat je dus letterlijk Geert Wilders met een ander programma laat komen. Wat is jouw inleg tijdens deze onderhandelingen? Kunnen we daar eventueel uitkomen? En dan kan ik kijken, ja, daar wil ik überhaupt mee praten of niet. Wat ze vervolgens hebben gedaan, dat is dus fout, is dat ze zijn gaan praten met elkaar. En toen zijn ze wel degelijk gaan praten / onderhandelen over bijvoorbeeld de rechtsstaat. En dus niet onderhandelen? Alles is overeind gebleven. What's in a name? Ja, dat Geert Wilders kan nu zeggen, doordat ze heel lang met elkaar gesproken hebben en er iets is geproduceerd op papier, dat hij allerlei dingen heeft ingeleverd. Twee dagen hebben ze het erover gehad. Ja. Nou ja, maar ze zijn wel wekenlang. Ja, maar niet alleen over die rechtsstaat bedoel ik. Ja. Laten we even naar de positie van de VVD. Maar je begrijpt wat ik bedoel, toch, of niet? Ja, laten we even kijken naar de positie van VVD en NSC. Niet alleen maar gedogen, zei Jezielkus, die zei, ik ga een stap naar voren doen. Een oprechte stap naar voren. Ja, dat zei ze niet één keer, maar ik denk wel 6 keer. Ja. Nee, veel meer. Ze heeft geloof ik 20 keer gezegd. Waarom die term? Nou ja, omdat dat vind ik altijd knap aan de spinologie van de VVD. Die hebben op een gegeven moment wel door wanneer een term oud is. En dan verzinnen ze gewoon weer een ander woord wat hetzelfde moet zeggen. Dus hiervoor was het over je schaduw heen stappen. We hebben ook wel over je schaduw heen springen gehoord. En nu doet zij een stap naar voren. Een echte stap naar voren, een oprechte stap naar voren. En daarmee laat ze natuurlijk ook zien, Omtzigt doet dat niet. Die heeft een stap naar achter gezet. Ja, ze zei, ik zet een stap naar voren, maar dan moet Omtzigt het ook doen. En dat zei ze er steeds bij. Ja. Ja. Maar is het een slimme stap? Ja, ik denk het wel, om twee redenen. Eén, je verhoogt weer de druk op Omtzigt. Want doordat Omtzigt wegging, legde hij eigenlijk de bal neer bij de VVD. En dat vond ik ook slim dat Omtzigt dat zei, in het kader van over frames gesproken, dat hij dan zei van, nou, ik heb vanuit Enschede naar het nieuws gekeken de afgelopen dagen. En ze konden het heel goed vinden, die drie partijen met elkaar zelf, zo dat ze georgestreerd hadden dat er een lege stoel stond. Ja. Dus waarom gaan jullie geen minderheidskabinet vormen? Nou, en om uit die positie te komen en de bal weer bij hem neer te leggen, is het denk ik goed dat ze dat doet. Maar het is ook belangrijk voor haar positie binnen de VVD, want wij hebben vaak besproken dat er verschillende stromingen zijn binnen de VVD. De meeste VVD-leden en ook VVD-stemmers willen dat zij in een volwaardig kabinet met de PVV gaat, maar een klein deel moet daar echt helemaal niks van hebben. En door zo'n stap te nemen naar zo'n extra parlementair kabinet, hou je nog steeds bij de stromingen tevreden. Ja. Ik moet erbij zeggen dat die stroming die echt anti-Wilders is, als je dit na de verkiezingen de dag daarna had gezegd, hadden zij dit niet oké gevonden, maar die snappen ook wel, er moet iets gebeuren. Ja. Dus je houdt beide kampen want er is niet tevreden. Onrust uitgebroken of zo. Helemaal niet. Ze gingen eerst kiezen voor gedogen en toen brak er meer onrust uit. Ja. Dan nu ze zei ik, dit is een stap die iedereen binnen de VVD kan volgen. Dat is ook wel eens fijn voor Jezielkus. Ja. Ja. Pieter Omtzigt heeft het moeilijker misschien wel, hoewel hij misschien toch wel zijn zin lijkt te krijgen. Nou, hij heeft natuurlijk vanaf het begin gezegd, ik wil extra parlementair. Nou, misschien komt het er nu wel. Ja, maar dat is meteen ook mijn grootste kritiek op Pieter Omtzigt momenteel. Ja. Ja, dat hij continu struikelt over zijn eigen ideeën / communicatie, of wat ik dan miscommunicatie zou noemen. Ja, maar hij ligt wel op koers. Er wordt nu echt onderzocht. Extra parlementair kabinet wordt nu onderzocht. Eens, maar wat er mis is dat je dan vervolgens aan je eigen achterban uitlegt waarom je bepaalde keuzes maakt. Dus als hij had gezegd tijdens het hele proces van, nou, wat ik kijk, wat er continu fout gaat, is dat er is gesproken over de rechtsstaat. Vervolgens kunnen we het inhoudelijk eens worden. En zoals Plasterk zei, er mocht niet over de vorm gepraat worden. Ja. Maar de vorm is voor hem stap 1 van de oplossing. Ja, die heeft hij echt nodig. En daar is dus niet over gesproken. En dat moet wel. Maar als hij dat uitlegt op die manier, dan neem je ook mensen daarin mee. Maar nu kwam er vervolgens een heel verhaal over, over Plasterk die dingen niet goed had gedaan. Ja, of over dat hij rechts staat, dat hij dat niet geloofde. Dat Wilders geen premier kan worden. Hij legt niet aan zijn achterban uit waarom hij de dingen doet die hij doet. En hoe dat helpt in het verwezenlijken van al die plannen waar hij in de campagne mee te koop liep. Ja. Dat vind ik echt heel moeilijk. Ik heb er steeds bij hem het gevoel dat hij een oplossing heeft waarvan ik niet weet bij welk probleem die nou hoort. Mm. En dat heeft met zijn communicatie te maken. Dat heeft ook te maken dat hij het volgens mij zelf niet heel scherp heeft. Omdat. Want dat denk ik juist wel. Hij is uit op dat extraparlementaire kabinet. Hij heeft in de campagne gezegd, heeft hij naar de verkiezingen, zegt hij nog steeds. Dat is een rechte lijn. Maar waarom, nu voor een minderheidskabinet? Wat wil hij daarmee bereiken? Want aan de ene kant is hij een, excuse my French, een enorme koemaneuker. Dus is hij in staat om het zo los te laten? Ik heb het gevoel dat er zitten daar 4 partijen met elkaar aan tafel, of niet meer met elkaar aan tafel, waar alleen 1, die daadwerkelijk de grootste ervan geworden is, campagne heeft gevoerd niet met het doel om de grootste te worden. Maar BBB heeft tijdelijk geloofd dat ze de grootste gingen worden. De VVD heeft heel lang geloofd dat ze de grootste werden. En Omtzigt ook. En ze hebben allemaal strategie gekozen die daarbij hoorden. Dus als je de grootste partij bent en je zegt ik wil een breed extra parlementair kabinet, dan is dat heel lekker. Want dan kom je eigenlijk in een soort situatie die ik ook wel eens meegemaakt had, wat niks met extra parlementair te maken. Maar toen ik voor Lodewijk in de gemeenteraad werkte, toen hij daar partijleider van de PvdA was, toen hadden we 20 zetels van de 45. We hadden een coalitie met alleen maar met GroenLinks. Ja. En als GroenLinks het ergens niet mee eens was, dan keken wij naar de VVD. En wat de PvdA ook wilde, het gebeurde. Ja, ja. Want we konden namelijk, we hadden een heel brede steun. Ja. Ja. Als we het in de coalitie niet voor elkaar gingen, dan konden we buiten de coalitie meerderheid krijgen. Alles gebeurde. En dan, ik heb het gevoel met Omtzigt dat hij in dat extra parlementaire brede, dat hij denkt, ja, op links kan ik mijn bestaanszekerheid halen. En financiële degelijkheid. En op rechts kan ik een migratie halen. En dus als we extra parlementair hebben en dat heel breed insteken, dan kan ik alles. Ja. Maar hij is niet de grootste. Dus dat gaat op die manier niet gebeuren. Nee, maar zelfs dan zeg ik dat hij, als hij dat vindt wat jij denkt, dat hij dat dan moet uitleggen. Dus los van of het gaat gebeuren of niet. Maar hij heeft van die avonden belegd in Zwolle en Breukelen, is hij in gesprek gegaan? Ja, voor 150 leden. Maar richting Zoom, geloof ik, voor de rest van de mensen. Maar richting de, ik geloof ook best dat het richting die betrokken leden allemaal wel glad gesmeerd kan worden. Maar hij heeft uiteindelijk 20 zetels gehad. En richting al die stemmers heb ik hem sinds de verkiezingen geen 1 keer zien uitleggen waarom hij de keuzes maakt die hij maakt. En dat hoort er wel bij als je die keuzes maakt. Dan moet hij naar talkshows. Nee, ik vind juist dat bij Pieter Omtzigt hoort dat je gewoon een persconferentie fatsoenlijk belegt waarin iedereen welkom is. Maar het mag van mij betreft ook naar een talkshow, dat maakt mij niet uit. Het gaat erom dat je dat uitlegt. Lezing. Ja. Maar wat snap je nu nog niet dan? Niks. Ik heb hem gezien bij Umberto, maar mij is niet duidelijk waarom hij er nu uit is gestapt. Nee, is ook niet duidelijk, want ik snap wel dat hij een extra parlementair kabinet wil. Dat zei hij al voor de verkiezingen. Ja. Maar waarom pleit hij dan nu voor een... Nee, dat snap ik wel. Ja. Maar waarom pleit hij dan nu voor een minderheidskabinet? Pleit hij niet voor, toch? Pleit hij wel voor. Waarom zegt hij nu tegen die 3 partijen van gaan jullie eerst maar eens kijken tot hoever jullie komen? Ik snap al die keuzes niet. Daar hebben we het al eerder over gehad. Hij wil gewoon niet met Wilders. Dat is volgens mij wel duidelijk. Ja, maar dan moet je dat duidelijk moeten zeggen. Maar heeft het minder duidelijk gezegd dan ik het nu zeg. Maar hebben wij wel discussie over dat, hoe duidelijk. Maar dat bedoel ik met uitleggen. Misschien heb ik dat dan net zelf niet helder uitgelegd, maar dan kom ik terug op mijn eerdere punt. Dan heb je de hele campagne gezegd, Wilders, lieve man, ik zou het graag willen, maar met dit programma kan het niet. Hij zei niet, lieve man, ik zou het graag willen. Hij zegt, ik zie het niet van komen met dit programma. Dan moet je na de verkiezingen dus zeggen, ik heb nog geen ander programma van maar de heer Wilders gezegd, gezien. Daar heeft hij een hele brief over geschreven. Meteen bij de start van de informatie. Waarom ga je dan aan die tafel zitten? Wekenlang. Ja, omdat de vorm, misschien is er een vorm te bedenken waarin het wel kan. Ja, maar er is niet gesproken over de vorm. Ja, maar kijk, dat vind ik moeilijk. Het is niet duidelijk. De brief die GroenLinks PvdA vandaag heeft geschreven voor Kim Putters, daar staat in, wij gaan onder geen enkele vorm meedoen aan een kabinet met Wilders. Daar zit natuurlijk iets genuanceerder in. Dat kan je genuanceerd doen. Ik vind het niet duidelijk. Hij wil minder, hij wil wel gedogen, maar dan als je kan gedogen. Volgens mij de vorige keer ging Wilders niet meedoen, omdat ze het programma van Wilders was het probleem. Daarom moest Wilders in die gedoogconstructie zitten. Als Omtzigt nu gaat gedogen, doet hij het omdat hij niet in het kabinet erbij wil zitten. Ja, niet omdat het kabinet hem niet wil. Ja, waarom kan je dan wel gedogen? Dat betekent dus dat weet je ook nog niet zeker op sommige punten en op andere punten weer niet. Ja, maar nog moet je aan je achterban duidelijk maken al die punten waar je campagne op hebt gevoerd. Ik noem eventjes het constitutioneel hof, waar ik voor ben, Julia tegen, maar nee, dat terzijde. Nee, ik ben niet tegen. Oh. Ik vind het alleen, ik denk helemaal dat niet dat met het constitutioneel hof je maar, daar... Maar leg dan uit hoe jouw houding nu ervoor gaat zorgen dat er zo'n constitutioneel hof komt. Leg dat dan uit. En als dat is op de wijze waarop Julia het net beschrijft, namelijk dat dat misschien wat beter met andere partijen kan en dat je daarom een breed gedragen extraparlementair kabinet wil, prima, maar ik hoor de uitleg niet. Moeten we hem in de podcast uitnodigen? Want dit is wel een fase waarin ze interviews kunnen geven, toch? Ze zitten nu niet aan tafel. Je kunt nu gewoon een interview geven. Ik heb niet zo'n hele hoge pet van mezelf op als interviewer. Ik ben geen interviewer. En ik heb nog geen één keer hem horen geïnterviewd worden door iemand dat je ook daadwerkelijk een antwoord krijgt. Kijk, wat Pieter Omtzigt doet, en misschien is dat spinologisch ook heel slim. Hij neemt een zowel fysiek als hoe hij praat. Dus altijd met die... Hij geeft je heel erg het gevoel dat je eigenlijk een hele domme vraag stelt. En dat hij toch een heel duidelijk... zo komt hij op mij over. Ja. Dat hij een heel duidelijk antwoord geeft en dat jij het nog steeds niet begrijpt dat dat echt aan jou ligt. Ja, ik heb dat gevoel niet. Ik denk overigens niet dat we hem moeten uitnodigen. Nee? Nee, ik heb het zelf geopperd voor de grap. Maar volgens mij kunnen wij het best... We hebben heel veel vragen aan hem. Weet ik, maar volgens mij kunnen wij het best beschouwen. Pino, schrijf je even op om zich een half uur in dit is de dag. Ja. Volgens mij kunnen wij het best beschouwen wat daar gebeurt door juist een beetje op afstand te blijven. Okay. En jij, in tegenstelling tot Julia en ik, jij kan... Ga jij eens aan het werk, zeg jij. Jij kan wel goed interviewen, dus jij moet hem zeker bij dit is de dag. Er komt een vraag binnen van Henk. Ja. Henk zegt, is een extra parlementair kabinet een frame? In het huidige kabinet zaten namens D66 een diplomaat, een wetenschapper en een ondernemer. Dat is toch ook al extra parlementair? Nee. Nou, even een vraag af. Oh, sorry. Henk heeft nog één zin. In een mogelijk nieuw kabinet zou dat dan opeens speciaal zijn en heel chic extra parlementair heten. Groet, Henk. Waar gaat het mis met Henk? Nou, volgens mij is het geen frame. Er is onduidelijkheid. Ja. Nee, dat denk ik echt niet. Er is onduidelijkheid over wat het is, maar er is geen frame. Mensen van buiten in een kabinet, als je dat alleen maar zou doen, dan heb je een zakenkabinet. Het is geen extra parlementair kabinet. Extra parlementair kabinet betekent gewoon dat er een kabinet komt dat door een meerderheid van de Kamer in de zadel wordt gehouden. Dat die partijen vervolgens een akkoord op hoofdlijnen schrijven. Die stellen een formateur aan, een premier in wording, en die stelt zijn eigen ploeg samen en die gaat dat uitvoeren. Dat is anders dan vier partijen die gewoon meer afstand. Ja, en daar kan dan iedereen in zitten. Er kunnen mensen van buiten in zitten. Maar bijvoorbeeld stel dat PVV, NSC, BBB en de VVD... als die samen zo'n extra parlementair kabinet steunen... dan kan daar bijvoorbeeld ook Plasterk als minister in. Het is gewoon een breed kabinet waar ministers uit allerlei partijen... of buiten of binnen de politiek in kunnen. Maar het staat op enige afstand van die partijen in de Kamer. Ja. Dat is wat het is, dat is geen frame, dat is wat het is. Ja, en ik ben het helemaal eens met alles wat Remel zegt... en toch is het een frame. Omdat wat jij doet is, je geeft een uitleg van jouw definitie van een extra parlementair kabinet. Ik heb ook andere definities gehoord. En wat je hebt gezien de afgelopen weken is dat het woord vooral gebruikt... Omtzigt wil dit heel graag. Hij is weggelopen van die onderhandelingstafel. En nu zeggen heel veel mensen van, nou ja, het is een optie, laten we het eens bekijken. Zonder er een goede definitie aan te geven. De definitie die... Jezilkus gaf in het debat was een definitie gewoon van een heel standaard meerderheidskabinet. En dus gebruikt zij het wel degelijk als een frame om zich gerust te stellen of binnen te lokken. En ook wat Omtzigt wil, zoals ik het begrijp, hij wil meer macht bij de Kamer. Ja. Ja. En als je kijkt naar hoe het de afgelopen kabinetten al gegaan heeft, er heeft sinds al heel lang, sinds 2012, al niet meer een kabinet gezeten. En misschien daarvoor ook al wat een meerderheid in de Eerste Kamer had. En omdat je wil niet een wet door de Tweede Kamer halen om die daarna dood te laten lopen in de Eerste, was het ook eigenlijk altijd al dat je heel erg zocht naar meerderheden. Die breder waren dan wie er in de coalitie was. En dat ook het regeerakkoord eigenlijk het moment dat de ink droogd was al achterhaald was. Want je moest zorgen naar meerderheden. Maar waarom is het dan een frame volgens jou? En die kan gewoon met zijn extra parlementair kabinet alle kanten op. Iedereen maakt zijn eigen... Maar het wordt nu vooral gebruikt om zich weer binnen te halen. Nee. Oh, want twee dingen kunnen tegelijkertijd waar zijn. Ja. Nou, wat ik namelijk net zei, het is oprecht geen frame. Het is niet zo alsof je er een soort sticker op plakt. Nee, het is en dan iets. Denkt dat het wat anders is. Het is wat anders. Wat wel zo is, en dat bedoelt Julia Denk. Jezielkes inderdaad in dat debat gebruikt het als een frame. Als in, ik weet ook niet wat het is. Maar dan heb ik in ieder geval beide kampen van mijn partij tevreden gehouden. Want het is geen traditioneel. En Omtzigt heeft ook zijn zin dan. Ja, en Omtzigt heeft ook nog nooit. Als je echt traditioneel in de uitwerking komt van een extra parlementair kabinet, is er niks frames aan. Dus nee, anders dan een traditioneel anders meerderheidskabinet. Het is niet zo dat als deze zes in het is weer wat anders. Ja, maar een goed frame is ook de waarheid. Het is alleen. Nou ja, exact. Oké, Henk, ik hoop dat je eruit komt. Ja. Julia, jij was bij je op één. Als we het om de discussie gaan, dat we het eigenlijk stiekem eens zijn. Ja, maar je moet toch voor de show een beetje net doen of niet? Hè? Nee, maar ik denk ook vaak dat we het niet eens zijn. Maar aan het einde van die keer dan weer. Julia, wat moet ik nu doen? Bij op één. Julia, je staat op één. Ja, jij hebt daar, ik heb dat niet gezien, want we zaten in Amerika. Maar je hebt daar dingen gezegd over Kim Putters. Ja. En dat hij geen informateur had mogen worden. Ja. En dat heel veel mensen waren daar boos over, begrijp ik. Kun je zeggen. Waarom ben je niet gewoon trots? Ik ben heel trots op de PvdA, dat wij zo ontzettend veel hele goede mensen hebben. En ik snap maar als ze zinnige dingen gaan doen, dan word je boos op ze. Ik snap ook heel goed dat Wilders Kim Putters heeft gevraagd. Dat vind ik een meesterzet van hem. Waar ik boos over ben, is dat het hele frame van de PVV, maar ook van de BBB en ook van de VVD is de hele tijd. Ja, er is van alles slecht op de wereld, maar de PvdA is het aller slechtst. Het aller slechtst is de PvdA. En dat ze, ik heb gezegd, ze kunnen hun billen niet vegen zonder een PvdA daarvoor te vragen. Dat is één. Dat is ook wel een beetje plastisch. Maar twee, ik moeilijk vind, en ik heb daar nog heel vaak over door zitten denken, want Raymond zegt hier vaak, als de GroenLinks PvdA echt gelooft dat Wilders een racist is, dan moet je niet met hem zaken doen. Dan moet je helemaal niet dit kabinet willen. Ja. En ik ging opeens over die opmerking van jou anders denken. Want ik denk, ik zie dat zo. Ja. Ik vind, dus heeft hij gelijk. Je moet niet medeplichtig zijn aan het ontstaan van een kabinet met Wilders erin. Wat hij ook op papier zit. Ja. Maar aan alles wat hij doet verder merk je, het is gewoon diezelfde Putters man. Putters zegt gewoon, het land moet geregeerd worden. En vind ik ook, het land moet geregeerd worden. Maar ik vind dat Kim Putters nu medeplichtig is aan de normalisering van Wilders. En Wilders is geen politieke partij. De PVV is geen politieke partij. Het is een één man met allemaal een geschiedenis die heel polariserend is. En voor heel veel mensen kwetsend is geweest. En dus vind ik niet dat je daar... Snap je de boete van Julia? En je bent het er eigenlijk mee, want jij zegt, als je me racist vindt, dan moet je geen zaken want doen. Want ik vind dat hij staat boven de vaste luisteraars van deze podcast weten dat ik dat niet vind. En dat ik hoop dat het kabinet met Wilders er komt. Dus jij vindt het goed dat Putters deze stap zet? Zeker, maar dat is wat anders dan dat ik begrijp dus Julia wel. Ja. Want ik geloof dus niet dat je hem echt racistisch of fascistisch vindt. Als je vervolgens zegt, dit kabinet moet er komen. Ja. En inderdaad, Kim Putters, maar ook Plasterk, de PvdA, normaliseert zo'n kabinet. Sterker nog, ze maken het mede mogelijk. Jullie zijn het weer eens. Ja. Nee, maar ik snap dus de woede van Julia, al kijk ik er anders tegenaan. En met Plasterk, daar kon je nog van zeggen, dat was een rechtsbuiten in de Partij van de Arbeid. Daar kon je nog afvragen, is hij nog lid? Hij zei van, ja, ik ben nog lid. Maar iedereen zei van, ja, die hoort eigenlijk niet meer bij ons. Putters is het hart van de Partij van de Arbeid. Ja, en ik vind het heel moeilijk. Hij zegt, ik sta boven de partijen. Ten eerste durf ik dat te betwijfelen, omdat ik gewoon weet dat hij een van de mensen was die in de running was om de leider van de partij te worden. Echt? Was die kandidaat om wij hebben nooit kandidaat geweest. Dus er zijn mensen gevraagd om erover na te denken. Marjolein Moorman, daar weten we het van. Ja, en hij was Frans Timmermans, daar weten we het ook van. Ja, Kim Putters was er ook een. Die heeft daar serieus over nagedacht. Nieuws. En dat is deze zomer geweest. En hij heeft er ook serieus over nagedacht of hij dat wil? En ik vind ook nog eens, stel je nou voor dat je zegt, maar uit mijn positie van de SER. Ja. Hij ruikt nieuws. Vanuit mijn positie van de SER sta ik boven de partijen. Ja. Dan vind ik nog vanuit de positie van de SER. De SER is dus, dat zijn de werkgevers en de werknemers en zo. Voor mij is Wilders een antidemocratische partij. Dat punt heb je gemaakt, dat is helder. Dus hij mag dat niet doen. Dus vind ik dat Mariette Hamer als voorzitter van de SER, als informateur aan het werk ging, totaal onvergelijkbaar. Omdat toen Wilders niet betrokken was. Ja dat vind ik echt, dan ben je medeplichtig. Helemaal duidelijk. En dat afbreuk aan... Moet even afmaken. Oh, sorry. Ja. Kun je ons uitleggen hoe het gegaan is dat Putters is gevraagd? Wil je daar een bevestiging van? Bij wie moeten we dan een bevestiging halen? Nee, ik dat weet ik niet precies hoe dat gegaan is. Ik weet alleen hoe dat in algemene zin gaat. Hij is benaderd. Dan komen Jesse Klaver, Esther Mirjam Cent, Katinka, Polderman ja. en Adje Kuiken. Die komen eens bij jou polsen of je dat wil overwegen. Ja, en dat hebben ze bij en dan vragen ze dat nog een keer. Ja, dat okay. hebben ze bij een aantal okay. mensen gedaan. En daar is Kim Putters gewoon er één van geweest. Volledig terecht, want het zou een formidabele ja. kandidaat zijn. Ja. He, dus ik vind hem geweldig. Maar dat vertrouwen heeft wel een deuk opgelopen nu. Nou ja, voor mij kan hij nooit meer. Stel je voor dat er een kabinet Timmermans komt. Oh, je bent ook genadeloos meteen. Dan vind ik omdat niet hij dit meer gedaan heeft. Ja, ik vind niet dat hij daar minister zo, in kan worden. Zo, oké. Ja, maar gezellige partij. Nou, gezellige partij. Laten we het vooral op mezelf houden. Ik hoorde Jacques Wallagen vandaag en ik zeg, het is een benoeming. Hij zit daar namens de Kroon. Ja, hoorde ik ook. Ik heb Gerdy Verbeet gevraagd hoe zij daarin zit. Die zit er ook zo. Die vinden eigenlijk, je kan helemaal geen nee zeggen. En ja, dan ga ik meteen allemaal Godwins in mijn hoofd gaan. Ja, dan denk ik, je kan geen nee zeggen. Natuurlijk kan je nee zeggen. Het is tijd voor een rectificatie. Het was niet Katinka Polderman, dat is een cabaretière. Ja, dat dacht ik ook. Katinka Eikelenboom. Ja. maar dat is wel precies wat er steeds misgaat in mijn hoofd. Ja, we gaan even naar jullie spin van de aflevering. Of wil je hier nog iets over zeggen? Nou, dat het natuurlijk makkelijk is vanuit ons en mij om dat dan te zeggen. Maar in de vorige podcast heb ik bijvoorbeeld gezegd dat ik het heel goed vind dat Timmermans, en dat schrijft hij ook in zijn brief van vandaag, zegt van Geert Wilders is de grootste, hij moet dit maar gaan doen. Dat vind ik strategisch slim. Ja. Maar dat en het feit dat meneer Putters en meneer Plasterk meewerken aan de bouw van zo'n kabinet doet wel afbreuk aan nou toch ook de waarschuwing die je aan kiezers geeft dat dit een extreemrechtse, fascistische, racistische man is. Ja. Doet je kan het niet aan. Allebei zeggen. Nee. Soms kunnen twee dingen waar zijn. Dit geval maar dit vind, niet. Nee, maar ik vind dat je het alle twee moet zeggen. Dus kijk, ik ben man blij dat Timmermans heeft bij het oploopje naar het gesprek met Putters gezegd van ja, hij zegt nu Oekraïne gaan we steunen. Maar ik geloof hem gewoon niet. Nee, klopt. En dus ik vind dat je dat steeds moet blijven zeggen. Hij kan dit wel zeggen, maar ik geloof hem niet. Om het af te maken, een paar weken terug bij de Oranje Zomer met Alexander Pechtold. En die zomer is heel lang geleden. Oranje Winter, sorry. Oranje Winter. En ja, het straks weer Oranje Zondag. Ja. En Pechtold zei daar hetzelfde als Timmermans. Van hij moet het maar gaan doen, maar ook dat Geert Wilders extreem rechts is. En die zei toen ik dan dat argument dus gaf. En je kan het niet allebei zeggen. Toen zei hij, ja, maar daar maak ik me geen zorgen om. Want als hij in een kabinet komt, dan gaan die scherpe randjes er toch vanaf. Dan denk ik, dan is die waarschuwing dus loos. Ja, en dat geloof ik namelijk dus niet. Nee, oké. Okay, nee. Dat hebben we in eerdere landen ook gezien. Ja. En daarom ben ik ook heel blij met Timmer Frans, die de hele tijd zegt, in Polen hebben ze ook de democratie ontworteld. Ja. En daar hadden ze geen grondwetwijziging voor nodig. Ik wil even naar jouw spin van de week. En dat gaat over Ernst Kuipers. Wat is er aan de hand? Remo. Nou, ik ging daarvoor zitten vrijdag, want die zat bij Op één. Om inderdaad eindelijk eens een verklaring te geven van waar die A al die tijd gebleven is en B wat hij dan hij nu hij heeft zich afgemeld voor het kabinet, is ondergedoken en afgelopen vrijdag was hij er weer eerst in een interview in de NRC en toen bij Op één. Ja, exact. En Annemarie Jortsma zat tegenover hem en die kon toch niet kwijt dat zij zei van nou, dit is volgens mij niet helemaal handig en daar reageert hij dan weer op. Zullen we luisteren? Ja. En ik zie mevrouw Jortsma kijken. Ik vind dit echt heel... Ja, ik vind het niet goed. Nee, dat begrijp ik. Ik vind dat je... Ja, je moet echt een hele goede... Ik vond bij mevrouw Kaag... zat ik ook al een beetje te aarzelen. Maar dat kon ik nog wel een klein beetje begrijpen. Ja. Maar ik vind dit... Ja, dan is het toch wel echt even een baantje tussendoor bijna. En dat vind ik zo... Ja, maar met alle respect... Wat voor beeld krijgen we nou straks als nieuwe ministers van buiten komen? Met alle respect, als u me toestaat, een baantje tussendoor. Ik heb me op alle manieren, zoals ik gezegd, al heel erg lang ingezet. De afgelopen 10 jaar nog een keer in de overdrive als zorgbestuurder. En op het moment dat de vraag komt voor minister, dan laat ik daar ook alles uit de handen vallen. Dan is de overstap op dat moment, mensen realiseren dat nooit. Dan heb ik meer dan 20 jaar bij het Erasmus gezeten. En ik heb 2 dagen de tijd om over te stappen. Ik had zeker, maar dat is wat je doet. En op het moment dat je dan vervolgens dat tot een eind komt, hoe spijtig ook. Nou, wat ik zelf het lastigste vond, dat inderdaad 2 weken later dan mevrouw Helder de hele begroting moet gaan behandelen. En ja, dat vond ik, daar dacht ik van, had het nou niet een beetje anders gekund? Wat is de spin? Nou, die ontbreekt een beetje, maar eigenlijk hij geeft er een spin aan, zoals je dat op een verjaardag ook zou doen. Hè? Van ja, maar ik kon niet weigeren, want hij gaf een aantal redenen aan. Kijk, het verweer tegen New York, maar was van... ja, maar dit is niet zomaar een baan, dit is echt een topbaan. En dus dan maak je het een stuk belangrijker dan dat het is. Hij gaf tijdens het interview met Opeen bij Sven Kokkelman een aantal redenen. Hij zegt, het kabinet is nu demissionair, hè, dus we passen alleen nog op de winkel. Ik wil ook nog één keer graag naar het buitenland. Daar wil ik al heel mijn leven, maar heb ik al eerder nee tegen gezegd... vanwege corona, vanwege het ministerschap, et cetera, et cetera. Dus die drie dingen zei hij eigenlijk. En de reden waarom ik het nu te bedden breng is omdat ik dan zit te kijken... en dan gaan mijn handen ervan jeuken. Want dan denk ik, ja, volgens mij ben je een hele lieve man. Maar wat je nu vertelt, dat had je eigenlijk één op één... met een paar spindokters zo moeten vertellen. En die geven je dan wat tips mee. Maar wat had je dan gezegd? Nou, drie dingen. Allereerst had ik gezegd, schets het dilemma. Maar dan op een wat... meer nederige manier. Dus had gewoon gezegd hoe ontzettend je hiervan baalt. Hoe vervelend je het vindt. Ja. Hoe enorm lastig je het vindt. Maar dat het alternatief is dat je dan inderdaad nee had gezegd. En daar heb je ook echt over getwijfeld. Maar dan sta je misschien met drie maanden alsnog op straat. Dat had je wat duidelijker kunnen doen. Hmm. Je had het wat persoonlijker kunnen maken. Zorg is echt mijn passie. Daar sta ik iedere ochtend voor op. Met name wat ik ontzettend bijzonder vind is het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Bijvoorbeeld tegen kanker. Daar ben ik echt, nou, zoiets. En in Singapore kan ik meewerken aan AMB's. Trouwens niet gelogen, want dat gebeurt daar wel. En de laatste tip die ik zou geven aan hem is van... als Kokkelman nou een beetje doorduwt bij je, kun je het ook omdraaien. Je kan ook tegen Kokkelman zeggen... wat nou als ik tegen ze had gezegd... ik ben inderdaad wel geïnteresseerd, maar bel mij even terug... want ik moet bijvoorbeeld die begroting nog doen en dat lekt later uit. Dan ben ik volstrekt ongeloofwaardig. Hoezo? Dat is een universiteit in Singapore. Ja, maar het is niet gebruikelijk dat je als minister al half aan het... spreken bent met mogelijke andere partijen, terwijl je nog minister bent. Dat was een belangrijk argument. Als minister kan je niet solliciteren. Rutte is al weken aan het solliciteren, volgens mij. Ja, maar je kunt, als je hem was, had je duidelijker kunnen maken... dat je volledig alle regeltjes wilde navolgen... en dat Sven Kokkelman hem ook terecht aan de hoogste boom had opgehangen... als hij dat niet had gedaan, als hij daar een loopje mee had genomen. Die tips, een aantal andere, had ik hem gegeven. En omdat dan je handen gaan jeuken, dacht ik van... volgens mij is dit een mooi moment. Hij gaf eigenlijk dus allerlei argumenten. Hij deed niet goed dus eigenlijk. Nee, hij gaf argumenten aan, dus nogmaals aan Kokkelman en Jorritsma, die je op de eerste beste willekeurige verjaardag van oom of tante geeft. Maar daar is niet van tevoren een goed gesprek over. Maar was hij hier tegen op te spinnen, tegen het beeld wat was ontstaan? Nou, kijk, het hele moeilijke is natuurlijk, hij is helemaal verdwenen uit de media, helemaal stil geweest. En nu dat het allemaal in kannen en kruiken is, zit hij daar weer. En het kijk, je moet natuurlijk altijd je verplaatsen in de ander. Dus niet denken, ik wilde die baan heel graag en het kon niet anders. Je moet denken, oké, wat zijn de argumenten die iemand heeft? Ik werk altijd met een bankje in mijn hoofd. Dus ik maak een bankje van mensen die daarop zitten. Wat zullen die denken? Hmm. En wat is hun probleem met mij? En dan ga je je verhaal op basis van hoe mensen naar jou kijken. En die denken dat je in je eigen belang hebt gekozen en niet het landsbelang. Dat denk je in mensen op het bankje. Die man, de enige reden waarom hij überhaupt minister mocht worden, was dat hij in de coronacrisis elke avond zo ijdel was dat hij bij Opeen zat. En nou heeft hij zijn baantje binnen, zit hij er weer. Ja. Dat beeld bleef heel erg overeind bij mij in ieder geval. Was dit te redden? Had hij zo'n kansloze positie dat het toch niet meer goed kon komen? Als je op deze manier... dus voor hemzelf heeft hij dus het integere gedaan. Maar als je op deze manier helemaal inderdaad alles... Het was de dag voor de uitspraak over dat hartcentrum... waar het zou komen en of dat gerechtelijk juist was. Was hij weg. Hij was niet meer voor commentaar bereikbaar. Inderdaad, iemand anders moest die hele begroting doen. Als je dan daar helemaal stil bent, wees dan ook daarna stil. Een verdomd goed verhaal. Want nu denk je alleen, hij is ijdel. Weet je, ik moet ook denken... Jullie vonden het geen overtuigd verhaal. En dan zeg je, dan kan je beter geen verhaal houden. Dan, gewoon met een horizon dan weg. Dan vergeten mensen het weer. Maar nu heb je dus die laatste indruk. Is gewoon weer die indruk. Wat een ongelofelijke zelfingenomen ijdeltuit. Omdat ik het ook... ik begin erover omdat ik dan als voorbeeld noem... van nou, stel ik zou met hem gezeten hebben. Wat zou ik dan gezegd hebben? Iets anders is nog wat jij dan net zegt, Thijs, van had de situatie dan nog te redden geweest? Dat is niet altijd het doel van een spin. Het kan ook zijn van, nou, dit gaat vervelend worden. Vervelend gesprek, maar om allerlei redenen wil jij graag toch nog bij Opeen een keer aanschuiven. Misschien omdat je ijdel bent, maar misschien ook om toch nog de schade te beperken. Ja. Dan is dat ook het doel, de schade beperken. En dat had wel gekund. Zeker. Zeker wel. Ja, want ik vond gewoon, uiteindelijk kwam het erop neer. Hij legde helemaal uit en het begon. Raymond en ik begrepen dat ook alle twee. Het was gewoon een hele mooie baan en die wilde hij heel graag. Het was al de derde keer dat ze bij hem kwamen. Hij dacht gewoon, hoe speel ik het slimste dat ik die baan krijg? Ja. Nou, dat was het verhaal. Dat begrijp ik persoonlijk best wel. Maar ik denk dan, wij zaten ook bij Opeen met Hugo de Jonge. Mm. Nou, daar zullen we ook niet van beweren dat die een flinke dosis ijdelheid hem vreemd is. Die is gewoon nog. Die weet ook al dat hij geen minister meer wordt. Die is nog tot de laatste slik. Dat aan het doen. We gaan naar jouw spin. Die gaat over de VVD. Want bij heel veel mensen zit nog wel diep dat de VVD het kabinet heeft laten vallen. Wil je iets vertellen van tevoren? De aanleiding heel waren beetje... de cijfers van de IND, hè? Ja, nou, ik heb mijn spin is... ja, er zit bij mij ook een beetje spin achter. Dus ik wil heel graag even... Je gaat binnen nu. Dat kondig je aan ook. Dan moet ik het verbieden. Nee, want ik ben eerlijk. De banninglezing... Nee, ik zal hem echt even heel goed... De banninglezing van Frans Timmermans. Frans Timmermans, die vond ik ontzettend goed. Ja, ik hoor het, ja. Ik moet hem nog lezen. En nou, je moet hem ook even... Hij staat op YouTube, je kan hem ook gewoon even kijken. Nou, best lang. Ja, ja, maar het fijne, als je hem dus leest, dan moet je zitten. En als je hem op YouTube luistert, dan doe ik het. Ja, precies, zo doe ik dat. En kan je fietsen of iets anders doen, boodschappen. Maakt niet uit. Het regent de hele tijd hier. Ja. Nee, dan ga je lekker naar de supermarkt. Naar de supermarkt maar, lopen. Julia, laat je niet afleiden. Ja, kom op. Ja. Jij kan het ook. Ja. Ik vond bijvoorbeeld bij het debat over het fotje papier van Plasterk... ging Frans Timmermans heel erg over godsdienstvrijheid. En dacht ik, ja, vind ik echt een valide punt. Daar moet iemand hem heel erg over vragen. Maar dat is niet de bestaansreden van de PvdA en ook niet van GroenLinks. He, dus je moet iemand aanvallen omdat je zelf iets over je eigen verhaal wil vertellen. En dat in de banninglezing had ik het gevoel dat hij eindelijk echt een heel verhaal vertelde over waar ben ik voor en welke gevaren zie ik en zo. Maar hij deed ook iets... Om die gezinshereniging en het feitenvrije debatteren van de VVD te adresseren. En daar gaan we even naar luisteren en dan ga ik daarna vertellen waarom. Alles staat of valt met de bereidheid van democratische partijen om de feiten leidend te laten zijn. De keer op keer op keer herhaalde beweringen van minister Jesselgus over nareis op nareis op nareis waren feitenvrij. En bedoeld om het kabinet ten val te brengen en de verkiezingen over asielpolitiek te laten gaan. Alleen Wilders heeft hiervan geprofiteerd. De VVD heeft er alleen maar schade door geleden. Het zou gaan om duizenden gevallen. Vele duizenden gevallen, werd er gezegd. In 2023 waren het er 10. Dat was het. Ja. Het geestige is, jij bent, want er komen steeds fragmenten nu voorbij van sociale op media. Ja. Bij Op 1, maar ook bij Dit is de Dag. Daar vroeg je haar notabene om hoeveel mensen gaat het. En toen zei ze, ja, dat weet ik niet, maar wel om veel. Kijk, het feitenvrij framen en spinnen is superkrachtig. Want wat Jezilkus heeft gedaan, al rondom de val van het kabinet en daarna ook, is in ons hoofd allemaal een idee planten dat het aangetrouwde achternichtje van de koude kant en haar hele familie ook meekwam naar Nederland. Ja. Dat beeld is heel sterk. En dat het daarna op geen enkel feit berust zijn. Het leeft al. En dan kan Timmermans nog zo zijn best doen door heel mooi en gedragen. En dat ook, weet je, alle retorische schoonheden zitten hier. Keer op keer op keer. Nareis op nareis op nareis. Zitten erin. En dan denken mensen die het met hem eens zijn, ha, fijn. Maar dat beeld is er al. En dat heeft op de angstemoties van mensen ingespeeld. Ja. Ik vond het zelf wel ingewikkeld het verschrikkelijk allemaal. Moeilijk. Om daar tegenop te... Ik vond het zelf wel ingewikkeld. Ook de poging van links om nu dan weer te zeggen, hierop is het kabinet gevallen, want dat is feitelijk gewoon niet juist. Ze heeft diverse argumenten genoemd waarom die onderhandelingen mislukt zijn. Dit was er één van. Ze is er daarna diverse keren op bevraagd. Inderdaad, bij Dit is de Dag, het verkiezingscafé, maar ook nog weer op 1 in september hebben we weer bevraagd. En ze heeft niet gezegd, dit is de reden. En links maakt daar steeds de reden van. Dat is ook een frame. Nee, dat is niet links. Dat is de mensen die aan die onderhandelingstafel daar zaten met de VVD. Die zeggen dat dat voor hen niet acceptabel was. Dat er van alles en nog wat op tafel lag. Dus dat is niet een frame van links. Nee, maar de kernpunt voor de ChristenUnie was gezinshereniging. Niet nareis op nareis op nareis. Daarvan zei Van Ooyen, ik vind het prima dat je dat aanpakt. Daar zat het probleem dus niet. Nee, want het was ook geen probleem. Nee, maar er wordt nu wel door links gedaan alsof het kabinet gevallen is over nareis op nareis op nareis. Nee, maar dat is niet zo. Volgens mij gaat het erom dat je een beeld creëert. Kijk, ik weet het niet of het kabinet op nareis, maar het is gevallen dat is wat ik nu op steeds iets hoor. Wat ze heel groot maakt. Ja, omdat ze dat zelf hebben ze steeds in de media. Ze heeft bij jou ook gezegd, ja, het was een heel palet. Ja, er waren veel meer redenen. Ja, maar dan kwam ze er nooit bij. Ja, wel, nou ja, dat gezinshereniging speelde er ook mee. In die twee statussen en zo. Nee, die twee statussen. Maar jullie gingen al een tijdje heen en weer over wie wanneer wat gezegd hebt. Dus ik geloof het allemaal wel. Ja, maar daar hadden ze akkoord op. Op die A-status en B-status. Nee, je mag van mij op alle ruimte. Ik was dat maar juist niet. Nee. Dat kan toch niet? Je kan het niet op je telefoon gaan tijdens de podcastopname. Ja, maar jullie gaan de hele tijd door over het... dit was een soort van, maar... iemand die wat vroeg, dat moest even snel een antwoord. Maar jullie gingen de hele tijd door over hetzelfde punt. Mijn punt is het feitenvrij framen. En ik krijg nogal vaak het verwijt dat ik zomaar inbreek. Dus ik denk, dan doe ik even multitasken. Mocht vandaag weer. Ja. Boodschappenlijstje maken. Nee, dat niet. Het feitenvrij framen. Jij zegt, ondanks dat Timmermans het nu bestrijdt, is het nog steeds een heel sterk frame. Ja, en daarmee dus heel giftig. En Jasielkus is dus niet de enige die dat doet. Hè? Dus ook deze week heeft Wilders weer een tweet over een Eritrees gezin, wat een woning van 51 vierkante meter heeft geweigerd. Wij weten niet wat daarachter zit. Nee. En stel je voor dat het echt een heel verwend één gezin is. Het zijn van die beelden die je de hele tijd blijft aandragen. Ja. Raymond, wil jij reageren? Ja, als het mag. Ja, geen gang. Het enige wat ik zat te denken toen ik jullie dus hoorde is dat we maken natuurlijk een podcast over frames. En daarom vind ik het voorbeeld van Julia heel sterk. Omdat dat beeld blijft hangen. Bij mij namelijk ook. Want ik snap het ook van ja, want die heeft een, zo werd ook uitgelegd. Hè, want die heeft een moeder die komt ook. En die moeder zegt van ja, ik zorg ook nog voor die en die. Die komt ook. Dan heeft die nog een aan. Nou, volgens gaat dat door. En wat jij dan zegt, Thijs, is dat je dan zegt van ja, maar het was niet de reden, het was een reden. Al was het maar een reden, dan had ik inderdaad, als ik Timmermans was, nu helemaal losgegaan. Als blijkt dat bijvoorbeeld ook 10 mensen. Ja, dus vind ik dus volledig terecht. Dat dat bijvoorbeeld maar om 10 mensen ging in één jaar. Dan is dat toch niet iets wat een rol moet spelen bij het opbreken van het kabinet. Ik wil er niet zomaar over zeggen, want dan lijkt het alsof ik de VVD verdedig. En dat is helemaal niet mijn werk. En dat wil ik ook helemaal niet. Dat is helemaal niet mijn taak. Speeladvocaat van de duivel, dat is wel jouw werk, toch? Nee, maar ik heb juist haar diverse keren over bevraagd. En ze zei: dit is niet het enige. Er zijn meer dingen die een rol spelen. En ik hoor nu alleen maar, het gaat om nareis op nareis. Nee, dat was niet zo. Maar, kijk, Thijs, we hebben het in de podcast er ook over gehad. Ja, je mag af en toe het zeggen. We hebben het in de podcast er ook over gehad. Dat ik zei, ze gaat al zeggen, nou, dat was één van de redenen. Dat zei ze toen ook al. Ja, dat zei ze. En dan zeg ik tegen haar, ja, Thijs, zo maakt ze het weer heel breed, maar heel vaag. En dan op een gegeven moment hou je er maar mee op. Jij geeft het dan op. En jij zei toen in de podcast van ja, dan denk ik, dat zien de kijkers thuis toch ook. Ja. Maar dat is niet zo. Nee. Want die hebben dan dat beeld over die aangetrouwde achternichtje van de koude kant. En de heilige zin die ook dat nog beeld komt. Gaat niet meer weg. En dan, als ik nou hier zeg dat ik volgende keer niet meer bij deze podcast kom. Ik kom niet meer. Er zijn heel veel redenen voor. Maar eentje, en dat is maar een kleine, is dat Julia die gaat niet naar het toilet, maar die plast hier gewoon op de tafel. Ja. Dat is dan niet waar. Dat is dan niet waar. Is dat dan de reden dat je weggaat? Zeg ik, nee, spelen nog veel meer dingen. Ja. Dit was maar een heel klein ding. Ja. Misschien is het maar één keer gebeurd, hoor, dat weet ik niet meer. Maar er spelen nog heel veel dingen. Dan is het wel genoemd. En iedereen thuis heeft daar een beeld van. En daarom had ik net het idee van, het punt van Julia is heel sterk. En jij brengt terecht iets er tegen in. Maar dat maakt niet uit. Het gaat om dat beeld dat bij mensen blijft hangen. Dan hou ik erover. En ontspin het maar eens. Dus dan kan je altijd zeggen, het is feitenvrij. Ja, nee, maar daar heb ik helemaal geen zin in, want dat is mijn taak niet. Dat moet je zelf doen als je dat belangrijk vindt. Nee, klopt. Brekelmans nee. heeft het al gedaan vorige week, zag ik het Kamerlid. Ik moet nu nog vragen, wat ga jij doen op 17 maart? Nou, wat ga jij doen op 17 maart, Thijs? Ik ga eens naar de kerk, dat sowieso. Even voor de luisteraars, we hadden voorafgaand aan de podcast de discussie, wij moeten reclame maken voor het podcastfestival. Mm. En Julia en ik doen dat met liefde en jij met frisse tegenzin, toch? Ja. Terwijl je er wel zin in hebt, maar je vindt het reclame maken vervelend. Ja, ik kan geen reclame maken. Maar goed, wij zijn allebei zelfstandig. Wij zijn gewend om reclame te maken. Nou, doe maar. Je hebt nu 30 seconden. Ja, bovendien ben ik ervan overtuigd dat ik... Nee, dat is de verkeerde. Vanaf september theaterlees, dat is weer wat anders. Ben je toch altijd tegen dat je dat doet? Nee, dat snap, maar iedere keer zeg ik tegen jou dat ik dat niet snap van jou, maar daar zijn we het niet over eens. Raymond en ik hebben de overtuiging dat wij de luisteraars van deze podcast iets heel leuks hebben. Wat is er op 17 maart dan? 17 maart kan je in Tivoli

We hebben robotjes en die zijn geprogrammeerd om die zwarte lijn te volgen. Dus die rijden over die zwarte lijn. Maar tegelijkertijd zijn ze ook zo geprogrammeerd dat ze niet op hun voorganger botsen. Dus je kunt ze allemaal achter elkaar aan laten rijden. En dat gaan we nu proberen met meer dan 215 robotjes. En waarom organiseren jullie dit? Nou, wij zijn al voor corona benaderd door Stichting Livi om dit te doen. Zij zetten zich heel erg in voor techniek onderwijs door middel van robotica. Mm-hmm. En toen wij hoorden van dit initiatief, hadden we zoiets van er is eigenlijk maar één plek waar we dit moeten doen. En dat is in het Spoorwegmuseum. Hè? Dus we gaan wel langs de trein maken. Dat moeten we tussen de treinen doen. Vorig jaar hebben we voor het eerst geprobeerd met een aantal scholen. En dat was hartstikke leuk. Maar het bleek nog moeilijker dan gedacht. Dus we hadden zoiets van, we moeten het nog een keertje goed doen. Vandaag gaan we het nog een keer proberen. Dus vorig jaar hebben jullie dit voor het eerst georganiseerd. Hebben jullie toen ook al een record gezet van het aantal robotjes waarmee die robottrein werd gevormd? Ja, omdat het nog nooit in Nederland was geprobeerd, hebben we in ieder geval een Nederlands record. Maar we hadden 134 treintjes in een rij rijden. Oh, wow. En het wereldrecord is in 2016 door wat Belgische studenten gedaan. Die hebben dat met van die Lego Mindstorm robotjes gedaan. En die hebben er 215 in een rij laten rijden. Okay. Dus we hadden zoiets van, dat is het record wat we willen breken. En dat gaan we proberen. En waar mikken jullie nu op? Ja, meer dan 215 robotjes. Okay. Dus bij 216 is het al gelukt. Heb je er een beetje vertrouwen in? Gaat het lukken? Ja, we hebben gisteren wat tests gedaan en hebben de matten neergelegd. Dus het is wel belangrijk dat een beetje een egale ondergrond wordt. Want als er te veel hobbels in zitten, dan raken ze wel eens de lijn kwijt. En dan rijden ze opeens alle kanten op. Oh ja. We hebben getest en we hebben het wel goed voorbereid. Dus we hebben een mooie vlakke ondergrond. En die zwarte lijn, die bleek te veel te glimmen. Waardoor ze hebben met een infrarood oogje volgen ze die lijn. Doordat die een beetje glom, gingen de robotjes van de lijn af. Dus daar hebben we met tape hebben we die lijn zwart gemaakt. En toen ging het goed. Dus dat was eigenlijk wel een positief teken. Dus ik ben licht optimistisch. Nou, mooi. Dat is in ieder geval een goed teken. Ik zei het net al even dat jullie dit met leerlingen uit gaan voeren, dit project. Welke rol vervullen de leerlingen precies? Ja, die hebben op school in de klas zijn ze al bezig geweest met die robots. Dus die hebben ze allemaal in elkaar gezet en die hebben ze allemaal geprogrammeerd. Dus alle leerlingen die hebben een eigen robotje die ze meenemen. Die gaan we eerst testen. Dus we hebben een testbaantje gemaakt. En dan kunnen we kijken of die het goed doet. Nou, doet hij het goed, dan mag hij naar de recordbaan, zeg maar. En zijn er nog mankementen of hij functioneert niet goed, dan hebben we daar een Dr. Leafy stand waar de leerlingen dan zelf kunnen prutsen om het ding goed te maken. Oh ja. En dus daardoor weten we dat de robots die we op dadelijk zeg maar op die lijnvolgmatten zetten, dat ze goed functioneren. Ja. En dat was vorig jaar een beetje het probleem. We hadden een hele mooie rij en opeens ging er eentje linksaf. En toen was heel de trein uit elkaar. Ja. Dus we hopen dat nu te voorkomen door ze van tevoren goed te testen. Maar die leerlingen hebben ze allemaal zelf in elkaar gezet en geprogrammeerd. Okay. Dus ja, die zijn eigenlijk het belangrijkste. Ja, precies. Dat zij zorgen dat hun robotje helemaal in orde is. En zijn er nog speciale type robots? Hoe zien ze eruit? Nou, ze zien eruit als een soort blaadje. Daarom heten ze ook Leafies. Dat is Engels voor blad. Ja. Maar dat is een robotje door die stichting zelf is ontwikkeld. Okay. En die zijn eigenlijk van scratch helemaal in elkaar te zetten en te programmeren. Dus het zijn hele kleine, het is eigenlijk een soort kleine karretjes zijn het. Met wieltjes en een infrarood oogje. En helemaal zelf in elkaar gezet. Dat werkt best goed. Het is heel leuk om te doen, want je kunt ze natuurlijk op allerlei manieren programmeren. Ja. Nou ja, dat is wat die leerlingen dan leren. Ja, precies. En het is dus in de vorm van een blad. Heeft dat toch een speciale reden? Nee, ja, ik denk dat het zit er maar in dat je drie wieltjes hebt. Hè? Dus één wieltje voor, twee wieltjes achter. En dan wil je ze toch een beetje mooi maken. Dus dan krijg je automatisch eigenlijk een beetje zo'n druppelvorm. Dus vandaar. Nou, mooi. En morgen, als er dus 216 van die robotjes rijden, hebben jullie het record verbroken. Om toch even te vragen, in het slechtste geval, als dat nou niet lukt, gaan jullie het dan volgend jaar opnieuw proberen? Ik denk het wel. Ja? Ik denk het wel, ja. We moeten het een keertje voor elkaar krijgen. Ja, precies. En het is sowieso leuk. Het past gewoon heel goed bij het Spoorwegmuseum. Hè. Robottreintjes gaan niet alleen over het verleden van de spoorwegen, maar ook over de toekomst. En je ziet eigenlijk dat ze nu ook al experimenteren met zelfrijdende treinen. Yeah. Dus ze vinden van die robottreintjes wel heel goed passen in het verhaal wat we als Spoorwegmuseum vertellen. En het is gewoon super leuk om te doen, want die leerlingen zijn al zo enthousiast. Dan is het lekker druk gedoe in het museum en daar houden we van. Nou, mooi. Vandaag dus om 1:00 zal die poging plaatsvinden in het Spoorwegmuseum in Utrecht. En ik begreep dat iedereen welkom is. Klopt dat, Evert-Jan? Mag iedereen komen? Ja, het museum is gewoon open. We doen het tijdens openingstijd gewoon in de grote museumhal. 1:00. Ik denk dat we om 12:30 al gaan beginnen met de eerste poging. Okay. En lukt het niet gelijk, dan doen we een uurtje later nog een tweede poging. Maar iedereen kan komen kijken. Oh, nou mooi. Van harte aanbevolen dus. Morgen in Utrecht in het Spoorwegmuseum. Dankjewel, Evert-Jan de Rooij. En veel succes natuurlijk. Dankjewel. I gotta rush away, she said. Been to Boston before. Anyway, this change I've been feeling doesn't make the rain fall. We've all been different as these days, just the same old walk away. Someday gonna stay, but not today. Dat was Walkways van Counting Crows. En dit was de nacht van EO. Eerst hoor je hier het nieuws van 5:00, daarna vroeg met Merel Wielaert. En volgende week zijn wij er weer in de nacht van dinsdag op woensdag hier op Radio 1. Tot dan.